Jobban vagy áll? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt. Ez itt a Bombagyár Rádió 25. adása, és azért én kezdem el a beszédet, mert Login éppen egy újságot nézeget. Milyen újságot hoztál létre most kintről? Így kiküldtelek egy Magyar Nemzetért, de hoztál mást is. Igen, ez az Új Élet, a Mazsész lapja, ezt már bemutattuk a Bombagyáron, ebből fogunk majd ma szemezgetni. Mi történt a régivel? A régi élet. Elvitték a nácik, nem tudom. De ez már az Új Élet, az ő új életük. Ugye, mint az előző adásban, ami sikeresen elveszett, beszéltünk arról, hogy Lomicinak azért kellett távoznia, mert nem volt elég erős az új rend és szabadsághoz. Igen, ez volt a Indexnek bizonyos forrásai jelentették, hogy azért kellett távoznia, mert az új rend és szabadság programja, nem tudom mi van a régiben, nem valósulhatott meg. Nem a Takács Albert? Takács Albertnek és a Draskovicsnak. Valóban igen, rosszul mondtam, Lomici marad, sőt, róla is lesz majd. Itt van egyébként mellettünk Aquarius, csak nem kapott mikrofon, de azért belepróbál szólni. Bemutatnék akkor mindenkit, elnézést. Dragon 64. Szerbusztok. Őt még nem ismeritek, majd megismeritek. Budaházi Gyuri, Hazafi. Üdvözlök mindenkinek. Ugye most akkor hirdessük egy kicsit, a Magyar Jelenben van veled egy cikk, és abban pontosan egy interjú, és abban mondhat, hogy szeretett, hogyha Hazafinak mutatnak be. Hát igazából meg szokták kérdezni sokszor, amikor ilyen műsorokban meghívnak, hogy ilyen titulusok, mit írjanak ki, és azt szoktam mondani, hogy ha valamit mindenállam ki akarnak írni, akkor írják, hogy Hazafi, de egyébként elég az is, hogy Budázi Györi. Kende Péter is azt mondta, hogy Hazafi. Igen, de én ezt képtem. Ezt nem is mondtam neki egyébként. Kiszaladt az Echo TV stúdiójában, amikor legutóbb találkoztatok. Igen. Bár hát egy olyan... Köszönhetően neked, ugye? Igen. Kiek az ember pólókat gyárt. Hát nem ilyen pólókat veszett. Ilyen pólókat veszett, hogy ne csodálkoz. Kérem szépen, a mai adást egy... Hát mindjárt videózással kezdjük, mert mi mással. Kossuth Lajostól szeretnék idézni mottót. Kossuth Lajos mondta. Mégpedig 1844. május 5-én a Pesti Hírlap vezércikkében, bárki előkeresheti a Országos Széchenyi Könyvtár hírlaptárából. A zsidókat nem csak mi, hanem a zsidók is így nevezik, zsidó nép. Nem szoktuk pedig mondani pápista nép, kálvinista nép, luteránus nép, unitárius nép, innen látszik, hogy e szó alatt zsidó több fekszik, mint csupán valláskülönbség. A zsidókat tehát nem lehet emancipálni, mert vallásuk politikai institúció, teokráciai alapokra fektetve, amely a fentálló országlási rendszerrel politikailag egy beavatkozásba nem hozható. Később a megyékben tanyát vett sok zsidó, valamint az iparkodással egybekötetett erkölcsiségnek valóságos méteje, úgy a földművelő népénél, amely a legszorosabb egybekötetésben él, súlyos ostora, a bővelkedésnek telhetetlen sírja, iparkodásának rohasztó nyavajája. Ezen néptípus, kit vallásának különlegessége nyelvének minden mások előtt érthetetlen volt a századok óta megtartott anélkül, hogy azon nemzeteknek közepette, mint a növény tápláló nedvét elszívó gomba él egybeolvadt, vagy a nacionalizmushoz csak egy gondolattal közelített volna, egész helyiségeket tudok, ahol a szegény földművelő nép nem magának, de a korcsmáros zsidónak szánt vetés arat. Kreditum ígéretével be tudja csalni küszöbén, s egy lépést tett a szegény paraszt, menthetetlen oda van. Nincs azon törvény, melynek célját, végét a fortajó zsidó kijátszani ne tudná, valamint nincs egy csalás, nincs egy tolvajlás, amely zsidó orgazdára, biztatóra, titkolóra ne találna. Ez az éjségmentő idézetekből származott. Ezt mondta tehát Kossuth Lajos 1844-48-ban, azért tegyük hozzá, hogy később ő Helfi Ignác hatására, és valószínűleg ugye ő volt a házi zsidaja, ahogy ő nevezte, emlékiratainak kiadója, következőt mondta: én ember és faj között fajnyelv, vallásfezekezet miatt soha nem tettem és nem is fogok tenni különbséget. Az antiszemitikus agitációt, mint a 19. század embere szégyellem, mint magyar restellem, mint Hazafi kárhoztatom. Hát azt hiszem ennyit Kossuth Lajosról, aki egyébként a Szent Koronát felajánlotta az oroszoknak. Egyébként ez biztos, hogy mondta ő? Igen. Hát miután miután levélben kért, hogy vegyék már fel a szabad kőművesek közé, lehet, hogy mondták, hogy felveszünk csak valamit. Mutasd már, tudod. Látunk itt a nemzeti oldalon is, akinek mondanak valamit, hogy nem kéne annyira, és akkor ő annyira nem. Na mindegy. Egyébként Morvai Krisztinára gondoltál? Most éppen mondhatjuk rá is, de nem biztos még. Tehát én ezt nem tudom. Morvai Krisztina közelmúltbeli lépését most nem kommentáljuk, mert egyelőre ugyanúgy nem ismerjük a háttérét. Van, nem ő állítás az szerint a magyar gyárban. De örülök, hogy érthető volt, hogy pedig rébuszokban próbáltam beszélni. Egyébként Tomkettet nem mutattam be, én pedig Login vagyok. Én vagyok Tomkett. Nem baj. Olvasd már fel ebből a gyönyörű újságból, hadd élvezzük. Egyébként tényleg most egy blogin kiszaladt, vett egy újságot, tehát nem készült. Igen, tehát ez nem így akartuk. És amikor én a bombagyáron ezt bemutattam, az is csak megvettem, és leírtam, hogy mi volt benne. Hát egy jó hosszú cikk lett a dologból, és hát röhely, de persze Mazsi hisz, hát mi más lenne. Egyébként megjegyzem a Kossuthos idézethez, hogy én írtam a muzsika és a zsidó kérdés ügyben, ez egy 5 oldalas cikk lesz, ezt majd, hogyha lesz itt internet, akkor megoldjuk. Tölteszem, az is milyen jó, hogy utálta a zsidókat Beethoven, Wagner, Liszt, nem véletlen. Ki írta a himnuszt? Ez beutatós kérdés. Körcsei. Körcsei Ferenc, nagyszerű. Körcsei Ferenc mondása. Amely országban a zsidók megszaporodnak, az a vagyoni végromlás szélén áll. Bocs. Tömegével találják ezeket a mondásokat. Persze, hogyha megnézzük ezt az antológia antijudaikát, Hillary Clintonnak volt egy kijelentése, pedig ő azért kemény szabad kőműves, amikor zsidó, amikor férjúra valamit valaki ellen vesztett valami szavazgatós hülyeségben, hogy persze, mert legyőzte az a zsidó fattyú. Úgyhogy vannak azért érdekes dolgok. Hát persze, hogy van. Hát jó, 1919 másról se szólt. Hát igen. Tegyük hozzá. No. Új élet? Új élet. Olvas nekünk új életet. Szolgálati közleményezés az új életben van. Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a magyarországi zsidóságot. Technikai számunk 0358. Már az 1%-unkat is követeli. Igen. No. Tényleg mondom, csak bele nem olvastam még végig, belelapoztam, de valahogy az ember szeme megtalálja, amit meg kell. Hogyan nem lehet népszámlálni, címmel írt Naftali Krausz cikkéből egy bekezdés. Reb Hozeber, a híres briszki rabbi ennél fogva a csapást más irányban magyarázza, amikor a népszámlálási parancs adatot, fennállott a veszélye annak, hogy legalább 600 ezer felnőtt férfi fog sietni a micvát végrehajtani, és a nagy tolongásban lehet, hogy szerencsétlenség, csapás történik, valakit elgázolnak, egy idős embert eltaposnak, stb. Mi a megoldás? Igen, egyszerű. Mihelyt mindenkinek férsékelt kell adnia, vagyis a micva pénzbe kerül, akkor már nem igen fognak tolongani, és a csapást veszélye nem fenyeget. Hát ő csak tudja. Így basznak ki egymásra. Mert nem írtuk, ez az új élet a mazsiai hivatalos lapja. De nekik szabad. Nekik szabad. Utolsó előtti oldalon van egy ilyen, Szilágyi György írt egy kis novellát, én értékelhetetlen szar. Világszám a Grünfeld arénában, ez a címe, Kindli az éneklő kutya alcímmel. Egy kis jelenet, Singer. Úgy olvasom, ahogy írták, just the manet, a kutyához, Kindly my dear, sing please sing. Schmazer nem tud magyarul. Singer válaszol, dehogy nem, még németül is. Tegye elé Schopenhauer, Weltes Wille und Bosch Stellung című könyvét, rögtön azt ugatja Buch. Schmazer elképedve, lehet németül ugatni. Válasz, persze, Hitler is folyton ezt tette. Bruha. Na, ez a vicc, ezért került így a kis novellácska. De van sokkal jobb... Feines judaische humor. Van egy sokkal jobb, a hírek, események, adományok. Cink Sándorné Kazincbarcika szülei emlékére 10 000 forintot adományozott a szeretett kórház betegei részére. Vége. Hír. Hát azért ez egy már... zsidó 10 000 forintot szülei emlékére. Ennyit értek a szülei. Nem egy adományozó lista vége, hanem... Ez a hír, ez itt van, le van írva. Tehát ez így esemény, hogy egy zsidó adományozott. Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom 160. évfordulója alkalmából, még mindig az új élet, a Magyar Zsidó Szabadságharcosokért Emlékbizottság kéri mindazok jelentkezését, akinek bármiféle kötődésük van, illetve rendelkeznek ezen eseményhez kapcsolódó dokumentummal. Várjuk továbbá aktivisták, önkéntesek jelentkezését, adományozó felajánlásait, hát ez a szabadságharcosukac@freemail.hu e-mail címen a 0675628244 lehet hívni, vagy a 0613-52-91-53-as telefonszámon. Magyar zsidó szabadságharcosok, azok valami 1946-ban, nem? Tehát az 1940-szor jelírás lehet. De akkor miért így ülnek össze? De várjál, tehát ez, hogy rendelkeznek ezen eseményhez kapcsolódó dokumentumát. Tehát bármi, ami 1840-1949-ban vetik a tűzre. Egyáltalán volt. Mindenesetre annyi partizán lett volna, hányan kiemelt nyugdíjt, meg felsőztettek érve, akkor ezt a németeknek esélyük se lett volna Magyarországon. Találtam itt még egy érdekes kis hírt. A Mauthauseni koncentrációs tábor és melléktáborai túlélőinek találkozója, hát még vannak, február 27-én 14 órakor lesz a hitközség Sík utca 12 szám alatt épületének dísztermében. Dr. Kertész László éves beszámolója. De nosztalgia buli. Ő minden évben megjárta a tábort, és mindig kitalál új dolgokat. Bajtársainkat és hozzátartozóinkat szeretettel várjuk. Tehát ha én érnék egyet, hogy bajtársi találkozó, egyben a rendőrség figyelne. Ha nem lenne úgy. Egyébként az utolsó lapon van, nekem is le bumerángom címen, Bozsán Eta e-mailes találkozás Boros Lajossal, magyarul nem volt meg a telefonszáma, le is írja, és csak e-mailen tudta fölvenni a kapcsolatot, újságírás, és ebben van néhány érdekes kérdés Boros Lajosról, vagy hoz, ugye ő a Bocskor-Boros párosban, hát gyakorlatilag vannak érdekes kijelentések a Sláger Rádió Bumerang című műsorában, ha ne kell sorolni. Mesél a nagymamáról? Válasz. Nincs nagymama, nincs péntek este. A nagyszüleim Auschwitzban haltak meg. A mélményem a Barhezdől maradt, az a nagynénémhez köthető. A Talmud szelleme pedig a nagybátyámtól és apai unokabátyámtól Ivántól származik. Megbeszéltük már, milyen az a talmudi szellem, nem? Igen. Éppen ezzel lenne gond. És még egy kérdés, hogy járt Izraelben? Rabbi jelölt unokabátyámmal utaztam végig az országot. A siratófalhoz, ahol jó sokat bőgtem. Hát vannak ilyen. Lehet, hogy az adóhivatallal összetévesztette. Egyébként a Bocskor bemutatta a zsidóknak, hogy elkezdtem, hogy Bocskorral tényleg barátok, és munkabarátom, ugye? Egyszer miért mit jelent? Hát egyszer eljött velem a Bálint házba, felmentünk a színpadra, Bocskor intett, hogy kezdjem én, hiszen én vagyok otthon. A következő jutott eszembe, kedves Gábor, ezek itt a zsidók. Kedves zsidók, ő a Bocskor. Életében először elakadt a bocsi szava, közönség kuncogott, én meg törvénytelenül röhögtem. Ez történt. Na hát. Nagyon érdekes. Tehát akkor Bocskor nem tartozik a zsidók? Bocskor nem, viszont a Boros az erősen. Tehát ő kiteszi duplán is. Hát ennyit tudtunk meg itt hirtelen. Nem a talmudi szellemet a párosból, ezek szerint. De nagyon intellektuális humora van. Na, akkor folytatjuk a levelekkel. Pontosabban még elmondjuk, hogy a Lelenc állatmentő számára folytatott, akkor ezt mégsem mondjuk el, miért nem Tomcat? Ó, igen, ez nagyon érdekes. A Bombagyár olvasói azok már tudják, hiszen tegnap kiírtam, egy roppant érdekes fordulatot vett a Lelenc állatmentő alapítványnak folytatott gyűjtés. Mégpedig az történt, mint már a műsortelben bele is írtuk, hogy tegnap, azaz szerdán, ugye nektek tegnap előtt átadtuk, hát nem jöttek érte szerdán, ellenben ma, csütörtökön, ugye nektek tegnap, fölhívott engem az állatmentő alapítványnak a vezetője, hogy hát átvennék, vigyem oda nekik. Hát már furcsa volt eleve, mert arról szó, hogy ők jönnek érte, de mindegy, hát mégis taxi van, csak meg fogok szakadni, mint fölemelem egyedül. Hát egy jó 200 kilóra megnövekedett a mennyiség. És hát így mondtam nekik, hogy jó, elviszem fasza meg minden, de akkor úgy vinném a kamerát, és akkor így bemutatnák, hogy ők hogy veszik át, meg hogy örülnek, meg a kutyusokat megmutatjuk, hogy ők fognak ebből ebédelni, meg megműtetni, meg mit tudom én. És így közölte velem a hölgy, hogy nem, mert nem, mert hogy ők nem akarnak velem közösködni. Mondom, miért nem akartok közösködni, kiraktuk a balmereteket, hónapokig futtattunk titeket a rádióba, csináljuk nektek a felhajtást, minden, hogy legyen, most mi az, hogy elhatárolódtok? És így elmondta, hogy hát ők nem szeretnének, mert politikai okokból, meg hajta az APEC nehogy vizsgálódjon náluk, meg mit tudom én, úgyhogy köszönjük szépen, inkább nem is fogadják el az adományt. Hát gratulálok, ezt kitalálták volna előre is, mert mondjuk nem gyűjtünk, vagy nem nekik. Mert pillanatnyilag ott tartunk egyébként, hogy a Minimenhely nevű társaságnak fogjuk odaadni az apró pénzt, ők szíves örömest elfogadják. Ők nem gondolják úgy, hogy esetleg valami szaga lenne a pénznek, hogy honnan érkezett, amíg beteg állatokat gyógyítanak belőle. Többen kérdezték egyébként, hogy nem a beteg gyerekeknek gyűjtünk, hát kérem szépen azért, mert a beteg gyerekeknek gyűjt boldogtalan. Akkor a gyűjtések vannak nekik, hogy összeszakadnak egyrészt, a másik pedig az, hogy igen komoly maffia települt már rá a beteg gyerekek kirablására, erről majd egyszer a Bombagyár Rádió csinál egy riportot. De hogyha emlékeztek, még a Droid Zónában régen szerepelt, illetve a Droid Zóna könyve is benne van Ice Clone-nak a története, akiből ugye csodatos magyar orvosok 100%-os rokkantat csináltak. Na ő történetesen egy ilyen alapítványjal találkozott, aki állítólag neki gyűjtötte a pénzt, és aztán a tulajdonos az már Porsche-val jár, de ő meg egy fillért se kapott belőle, és nem csuktak le érte senkit érdekes módon. A lényeg az, hogy mi a kutyáknak gyűjtünk. És hát a Lelencről meg azért ennyi, tehát ebben bárki bármit mond, azért mi olyan reklámértéket adtunk, illetve az ott lévő pénz még nem tudjuk mennyi, tehát ez nem ígéret, ez nem egy hivatalos adat, de hogy 1 millió fölött van, erre most én azt mondom, hogy ez nagyon valószínű, és talán a kettőzés ez közelít már. Hát a tök tudja, igazából egy olyan mennyiséget képzeljetek el, hogy... Ennyit még nem láttunk, nem tudjuk megtippelni. Apró, nem nagyon, és nagyon sokat hoztatok a legutóbbi adás óta, tehát a legutóbb, ugye 2 héttel ezelőtt azt mondtam, hogy ez a nagy fehér doboz, ez a teremétől még ugye a 3 centiban töltsük meg, hát nem csak, hogy megtöltöttük, hanem még egyszer egy fél akkora doboz összegyűlt, mint ez a nagy, most egy olyan, hát egy malteros doboznyi vagy amiből a maltát hordják az építkezésen. Kb. Annyi lehet. Hát nem színű kell, és megmondták, hogy miért, mert ők egyszer vittek, nem tudom mennyit. Hogy volt ez? Igen, mondta azt is, hogy ők elvittek egyszer valami 200 kiló apró beváltót, és csak valami 12.000 forintot kaptak érte. Hát, titeket jól átbasztak, mert rá, úgy váltottátok be, hogy rátették nektek a illetéket, amilyen pénzérményként valami 1 forint 80 fillér vagy ilyesmi, tehát lényegre még te fizetsz rá. Úgyhogy gratulálok. Hát, 1 forintos, akkor igen. Igen. Tehát jó okos emberek. Na. Kutyák meg éhen halnak. Hát majd más kutyák nem fognak ilyen alni. Ezt sem váltják most be így egy az egybe? Nem, mert illetéket kell rá fizetni, csak a jótékonysági célokra lehet így beadni. Uh-huh. Hát ez így marhaság persze. Egyébként én gondolkoztam azon, hogy majd én beváltom nekik, és én mindenféle bírságokat ezzel fizetek be, 28-án mondjuk éjfél előtt beállítok a rendőrös, hogy hoztam az 50.000 forintot, szaladjatok. És nem fogadjátok el? Bocs, akkor írjuk fel, hogy nem fogadjátok el. És azt is, hogy miért nem. Törvényes fizetőeszköz még éjfélig. Ja. Van még egy ötletem, elmondhatom ezzel kapcsolatban. Hogyha az 500.000 forint miatt esetleg lecsuknak, amit be akarnak velem fizettetni, akkor esetleg számítok rátok, de mindenképp ezt vigyétek meg is. Kérlek szépen. Figyelj, most mindenkinek tudunk 1-2 forintost váltani. De találtunk benne egy izraeli sékelt is egyébként, egy félmaréktől, meg mindenféle ilyen dán őrét, meg ilyen hülye pénzeket. Na de kicsit kezdünk leülni, kezdjünk el a hírt foglalkozni. Levelekkel, bocsánat. Kedves hazafik, hamarosan itt van március idusa, várjál Bode érte, hogy 9-15-ig, köszönjük. Remélem készültök valamilyen pontos ilyen meglepetéssel a szemét diktatúra ellen. Én eddig minden megmozduláson ott voltam, de sajnos mindig hosszú ível a droidok kerültek ki győztesen. Szerintem az a fő probléma, hogy az utcai összecsapásoknak egyes, nincs vezetője, nagy a fejetlenség, nincs összetartás, nálad meg nincs központozás, nincs úgynevezett haditerv, pedig nekik is van gyenge pontjuk. Úgy vélem, csak egyszer kéne csapást mérni rájuk, és már is megváltozna a hozzáállásuk, de ezt csak szervezetten képzével elképzelhető. Sajnos én már nem vagyok fiatal, de óriási bennem a düh és a tett vágy. Külön remélem, most márciusban sikerül fogást találni a hazárulókon. Én ott leszek. Kitrtás, szebb jövőt. Gyuri, ez aztán neked szól. Gyuri. Hát mondjuk szerintem nem szép dolog, hogy kifigurázod a szerencsétlen, figurázom. Nagyon tud helyesen írni. Hát azért kéne, ha már magyarnak én nem figurázom, én elmondtam, tudtul, hogy írtam. Csak tudtul, ilyen, tehát nagyon sok. ez az. Ezért utálnak minket. Szintén szóval magam is sokat vergődtem gimnazista koromban ezzel, de mindegy. Ne folyjunk bele a témába jobban. A szervezettségről annyit, hogy ilyen ötletgyáros az bőven akad. Hogy legyen nagyobb szervezettség, csak hát ő itt tett a szervezettségre, szóval az nem olyan könnyű megszervezni a tömeget úgy, hogy közben az emberek üldözik, hogyha bármit szervez, ezt mondjuk szerintem ti is elég jól tudjátok. Hát néhány ember könnyű megszervezni, de igazából a tömeget nehéz. Inkább az kellene, hogy az emberek, mikor ott vannak az utcán és van egy helyzet, akkor ne meneküljenek egyből el. Tehát fölöslegesen ne fussanak el, próbáljanak együtt maradni, ha egy kereszteződéshez kell hátrálni, akkor ne három felé induljon el mindenki, hanem valamilyen egy irányban, ha indult egy rész a tömegnek, akkor mindenki arra menjen. Ilyen alapvető szabályokkal már sokkal szervezettebbnek tűnne, de hát ezt szerintem maga is el tudja érni mindenki magánál, még akkor is, hogyha előre nem készítették erre föl. Pedig szerintem a felkészítés az egyetlen esélye lenne a dologra. Én mondjuk, csak nagyon nehéz tömegeket felkészíteni. Igen, és ezt a rendőrség is tudja, mert ők föl tudnak készíteni 500 rendőr. Persze. Ezzel szemben neked háromszoros támadó erőt kéne létrehozni ugyanolyan felszerelés, hogy hatékonyan harcolja ellenük. És amikor ők az 500 rendőrrel gyakorlatoznak, akkor azt senki nem akarja feloszlatni. Most te összehozol 1000 ember gyakorlatozni, akkor ott lesz 1000 rendőr. Hát pontosan erről szól, és ezért van az, és egyébként ezt én le is írtam, benne van a bombagyárfakuba, mert sokszor kérdezik, hogy hogyan harcoljunk a rohamrendőrök ellen. Kérem szépen, a rohamrendőr arra van kitalálva, hogy te ne tudj ellene harcolni. Tehát ez olyan dolog, hogy hogyan tudnám ezzel a kis heringgel kivágni az erdő legnagyobb fáját, meg lehet próbálni, csak nem érdemes. Nem így kell. Ezzel nem értek egyet, lehet ellene is harcolni, de az a baj, hogy arra nem lehet beszélni. Igen, az a baj, hogy most, hogy ott vagyunk, tehát föl kéne fogni az arányokat. Tehát amikor ott van 300 ember egy nemzeti ünnepen, mert ennél többen nem nagyon szoktak ebben részt venni, és ez így neki megy 300 rendőrnek. Most ennek mi az értelme? Semmi. Jó, bunyózunk, pár ember bevisznek, pár kuka kigyullad, nem vezet sehova se. Nem tudjuk elérni, amit akarunk. Így nem. Tehát ezért mondom, ez tök fölösleges. Mondok egy jobban. Az ember hangtompító stukkert ide beteszi magának, és amikor ott megy az illető, akit mi nem szeretünk, puty, így a sarok mögül. Na azért valamit. És nem mindegyiket védik ám. Konkrét, csináld meg. Nem ennyi szó kell mondani. Tehát ötletgazdának könnyű lenni. Ezzel a magadra hoztad a bajt, ezzel a kijelentéssel. Csodálatos. Mind a kettőnek van egy. Jó, igen, tehát én is azt vettem észre, hogy ötletek azok mindig jönnek, hogy mit kéne, hát tudjuk persze átvenni a hatalmat, és marha nagy jólétet biztosítani mindenkinek kéne, és jó lenne. Megyünk tovább, még vannak leveleink. Bonbagyáros írta. Miért nincs szó arról, hogy a magántőke megjelenése az egészségügyben magával hozza a világpiaci árakat is? Nyilván egy befektető elvárja azt a nyereséget, vagy többet vélelmez, amit más országban is megkaphat. Ez pedig ki fogja üríteni a TB-kasszát, az állam a járulékot emelni kényszerül, és át kell alakítani az új EU-rendszert is a nem várt új körülmény miatt. Ez nyilván nem visszaút lesz, hanem további liberalizálás. Van benne valami, az ilyesmik általában nem szoktak megállni fél úton. Igen, csak az egészet azért indították el, mert már kiürült a TB-kassza. Hát van benne valami. Én azt tudom ezt hozzáfűzni, hogy a tapasztalatokból kell kiindulni. Eddig a liberalizmus bármihez hozzányújt Magyarországon, azt tönkretette. Tehát éppenséggel lehet, hogy majd most jót fog tenni, de a tapasztalatok azt mutatják, az oktatáshoz is hozzáálltak liberális alapon, és az oktatást is tönkretették. Tehát miért nem fogják az egészségügyet ugyanígy tönkretenni? Mert most majd nem fogják. Kár a részletekről vitázni, tehát a 18 éve szerintem bizonyíték erre, hogy a liberalizmus hol juttatott minket. Hát igen, szerintem egyébként lesz egy olyan kor, stb. Mind ugyan. Lesz egy olyan kor, az ilyen világ megváltó ideológiák, azok mindig olyan így száz év alatt kiforják magukat, és ugye utána ugye úgy emlékeznek vissza, hogy de hülyék voltunk akkor, már mi emberek, ugye általában, a kommunizmus, lásd. Már csak néhány nagyon gőzös fejű idióta akar igazi klasszikus kommunizmust, ugye a marxi alapokon, bár azért még nem értünk a végére, de ma már tudjuk, hogy az, amit úgy akkor elképzeltek Leninék meg a többet, az itt nem működik. Ugyanezt a liberalizmussal is lehet, hogy x száz év múlva, vagy a Locke már hány száz éve leírta, hogy miért nem jó ez, de hát x száz év múlva el fogjuk tudni mondani, hogy aznek akkoriban az emberiség milyen hülye, hogy ilyet akar csinálni. Hát tényleg az a véleményem, hogy ez a legpusztítóbb eszmeként lesz nyilván tartva x száz év múlva, mert elkövette azt az elképesztő ostobaságot, amit még eddig semmilyen rendszer nem merészett megkockáztatni, hogy megtámadta a rendet. Tehát a liberalizmus az olyasmit csinál, amit még soha senki, a rendet próbálja felszámolni gyakorlatilag. Igen, káosz állít a rendjében. És ez olyan bűncselekmény, amit később majd meg fog ítélni a történelem, mint a legsúlyosabbat, annak ellenére, hogy voltak itt már dolgok a történelemben, de ez meggyőződésem, hogy nagyobb káosz fog okozni a világon, mint eddig bármi. És van egy felhívásunk is, ami... Még előtte egy szót a TB-vel kapcsolatban, anyám egyik munkatársnője, csak azért, hogy tudjunk róla, hogy ilyen van, mert nagyon sokak az adiknek meséltem, ők nem tudták, hogy ez így működik. Van egy csontkinövés a sarkán, és meg szeretném üttetni, de nincs rá pénze. Egyébként van TB biztosítása, tehát ő egy biztosított ember, ezt még hangsúlyozni fogom a történet végén is. Ezért elment dolgozni, vasárnapot vállal és estét két gyerek mellett, egyedül neveli őket, muszáj, ugyanis jelenleg hát ott tart a dolog, hogy ő minden második nap orvoshoz jár, és valami injekciót kap, hogy ne fájjon annyira. Na most a vizitdíj, az ugye 300 vagy minden esetben, mert az se igaz, hogy az csak 300, hát elküldenek utána a röntgenre, ide küldenek, oda küldenek, ez ennyiszer 300, de mindegy. Várjál, te bemész az orvoshoz, diagnosztizál, hogy ezt meg kéne röntgenezni, akkor a repedés, átmész egy másik osztályra, egy emeletre fel, és újra 300. Így van, és még visszamész ez az orvoshoz, ez 900 forint, és ha ez csak akkor, ha az otthon történt. Ha én egy másik, máshol kijelölt kórházba megyek, tehát mondjuk itt az Oktogonnál elindulnék nem tudom hova, az már 1000 forint ott a vizitdíj. Az nem ezek egyenesen oda kell menni. A 300 a minimum. Ha ezt egyenesen oda mész az osztályra, akkor azt mondják, hogy hát miért ide jöttél egyenesen, 1000 forint büntetésből a vizitdíj, és akkor azonnal megvan. Durva. Egyébként Aquarius mondta erre azt, hogy a vizidi bevezetésével nem a 300 forint a probléma, hanem az, hogy ha ez 1 forint lenne, akkor is az emelhető. És lehet, hogy jövőre nem 300 forint lesz, hanem 500. De ez volt a lényeg, és itt a bevezetés a nehéz, és most ezt engedjük meg, hogyha nem szavazunk megfelelően. De nem is ez a lényeg, ez a hölgy. Dolgozik ugye, hogy meg tudja műtetni, ugyanis ez csontműtét, ami után gyakori a csontláz. Belázasodhat, az viszont még 2-3 nap a kórházban. A kórházi napi díj, írd és mond, 12.000 magyar forint. Egy szállodára, szállodaszobára. 12.000, és azt mondja, hogy erős pénze. Ő neki miért nem műtik meg automatikusan? Azt mondják, hogy ezt nem kell. Nem. Tehát járjál, de már járni se tud a fájdalomtól, és neki ki kell ezt fizetnie. Ő egy tévébiztosított ember, Uram Isten. Csak neki kifizetni, mert ez a fajta dolog, ez automatikusan nem... Nem tudom, hogy miért kell neki kifizetnie, lehet, hogy volt. A biztosított embernek, ha ilyen probléma, azt megnyitik és kész. Ez már nincs. Te hülye vagy? Uram. De azt hittem, ez az nagyon jól áll. Ma a kórház, hát fáj, ma a kórház az krematóriumként üzemel Magyarországon. 2005-ben leestem a lóról, bevittek a kórházba, és megműtötték a vállam. Mert meg kellett műteni. De ez 2005-ben volt. Na, csak ürletet, ezzel akarok állítani, hogy az nem volt rég, nem? És most már tűnt, hogy egy másik országban élnénk. Az azok az évek már elmúltak. Hihetetlen. Itt az új rendes szabadság. No, foglalkozunk a hírekkel. Az ezredik szemkorona, ez ezredik? Ezer pont egy pont, akkor az dik. Az ezredik Szent Korona cserkész csapat ismét szemétszedést hirdett Pest-Hideg kút élhetőbb és esztétikusabbá tétele érdekében. Ennek keretében a környékbeli utak mentén összegyűlt hulladékot szedjük össze, melyet ezután konténerbe gyűjtve elszállítunk. Kérjük, hogy aki úgy érzi, hogy fontos a környék tisztasága, és ezért valamit tenni is hajlandó, csatlakozzék. A találkozó 2008. március 1-én szombaton reggel 9-kor lesz az 57-257-es busz Bölény utcai megállóján a HSC sportpálya mögött. Kérjük kesztyűt és az alkalomhoz illő ruhát hozzon mindenki. Forró teát, valamint Pest-Hidegkút emlékmatricát minden résztvevőnek biztosítunk. Természetesen szívesen vesszük más városrészek lakóinak a részvételét is. Az eseménnyel kapcsolatosan esetleg felmerülő kérdésekre készségesen válaszolunk a tisztahidegkut@gmail.com e-mail címen. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Annak idején mindenféle szakköröseimmel én is szedtem szemeteket különböző ilyen pesti környékeken. És aztán most a tavalyi évben kijött egy olyan rendelkezés, már a Fodor Gábor minisztersége alatt, ha jól emlékszem, de lehet, hogy még a Persányi volt, hogy azok a környezetvédelmi, természetvédelmi aktivisták, akik ilyen erdőtakarítást, meg patak, meg tájtakarítást akarnak végezni, akkor azért az önkormányzatoknak ott helyben úgynevezett területhasználati díjat kell, hogy fizessenek, és ezzel mintegy lehet szponzorálni az önkormányzatok szemételtakarítási akcióit. Így tehát az utóbbi időben én már csak szép stikában, suttyomban szedek szemetet a gyerekeimmel el. De valós, igen, igen. Nektek kéne fizetni az, hogy a szemetet összeszedhessétek. Így van. A 13. kerületben történt egy ilyen néhány évvel ezelőtt, hogy ilyen állatvédők így nézegették, hogy egyre több a kóbor macska, mert hát ezek így szaporodnak. Hát akkor szedjük össze, szépen állatorvosilag livartalanítjuk, de tényleg ugye ez pénzbe kerül, azt is fizetjük, jó, cicákat elengedjük, hadd menjek, el van az az utcán, csak ne ezeljenek. Na, következő, megbírságolták őket valami horribilis összegre, mert hogy nem nyújtottak be előzetes macska ivartalanítási tervet az önkormányzathoz, mert ez kellett volna. De ez nem most volt, mondom. Tagadhatatlanul hülyek. Egyébként Dragonról azt kell tudni, hogy nem a levegőbe beszél, ezt hallgatóknak mondom, elég régóta vagy természetvédő. Hát ezt mondani? Mondhatjuk így, most már csak természetvédelmi ismeretterjesztést csinálok 23. éve. Na, úgy, és te találtad fel a kecskebéket? Nem, csak felfedeztem, hogy a kecskebéka nem létezik. Ugyanis a kecskebéka nem faj, de ez egy másik és hosszú érdekes történet, amire majd egyszer... Ne, érdekes, ez mesélj csak el, mert azért ritkán üdvözöltünk itt a stúdióban egy természettudóst, aki felfedezi, hogy hát bazd, ez nem is béka. Na igen, ez egy izgalmas dolog, ugyanis. Most egészen rövidre összefoglalva azt állítják, hogy a faj az a legkisebb rendszertani egység, melynek baktérium, gomba, növény vagy állati egyedei ivaros vagy ivartalan szaporodással önmagukhoz genetikailag, alaktanilag és viselkedésben hasonló, szaporodás képes és a bélyegeket átörökíteni képes utódokat hoznak létre. Na már most, a kecskebéka, amit úgy mindannyian valamilyen szinten, ha nem is ismerünk, de hallottunk már róla, hogy létezik ilyen állat, ez valójában nem faj, bár a szintén meglévő vízi békának, a tavi békának, melynek van, a ridibunda a latin neve, és egy kacagó békának is hívják magyarul, illetve a Magyarországról általam a 70-es évek végén leírt Rana Lessoné, vagyis Lesson vízi békája, tehát a két fajnak szaporodás képes hibridje a kecskebéka, amelyik négy generáción keresztül kecskebéka marad, illetve három generáció, generáción keresztül kecskebéka marad, és a negyedik generációra, hogyha nem kap leszonégént, tehát kisvízi békagént, akkor visszaváltozik tavi békává, vagyis eljutottam arra a szintre ezzel a felfedezéssel, hogy ténylegesen a fajnak, mint fogalomnak a kérdését kell újra fogalmazni, mert a témával kapcsolatban aztán később, csak hogy ne menjek nagyon messzire, már folytattam olyan megfigyeléseket is, hogy bizony ez nem csak ennél a békánál, de például a recens európai, tehát jelenleg élő európai, eurázsiai valódi viperáknál is történik ez a keveredés és faji bélyeg megőrzés, illetve teknősöknél, sőt alacsonyabb rendűnek nevezett, tehát például ízeltlábúaknál, rovaroknál is van. Tehát nem tudjuk, most pillanatnyilag elmondhatjuk, hogy faj az, mit a szakember fajnak nevez. Ha jól tudom, a fajnak a definícióját hivatalosan megváltoztatták miatt. Tehát kicsoda és miért? Nem változtatták meg, hanem konkrétan az én PhD dolgozatomnak lesz éppen az a témája, hogy a faj fogalmát, mint egy szóval kiegészítve, ténylegesen átalakítsuk. Egyébként az, hogy tehát ténylegesen ezt a dolgot, hogy a kecskebéka nem kecskebéka, ezzel ténylegesen elkezdték, hogy úgy mondjam, a tudományos világban felismerni azt, hogy ez a dolog, hogy faj, ez még korán sem tisztázott. Tehát magyarul a természettudományok még egyelőre a béka feneke alatt vannak. Gonosz rasszista hivatalból meg kell kérdeznem, hogy ezek szerint lehetséges, hogy az emberiségen belül is vannak ilyen hibrid keveredések? Minden valószínűség szerint, de ezt természetesen nem mint exakt természettudós, vagy exaktul fogalmazó természettudós mondom, hanem pusztán a feltételezések alapján. Ugyanis hát ugye, hogyha az emberiségnek a kulturális korszakait, illetve az emberiség kulturális korszakainak a hanyatlásait, illetve az újabb korszakok kialakulásait is figyeljük, akkor bizony előfordulhat, hogy ott valami oldalági beütés is történhet egyes helyeken. Na hát ezért hívtuk meg Dragó 64-et, tehát ő mostantól kezdve hivatalosan ezt a náci, rasszista, fasiszta, mit tudom én, minden. Tudós, vagy nem tudós. Hallatszik egyébként abból, ahogy magyaráz, hogy szeret tanítani, és tud, és szokott. Nagyon, tehát vele tényleg sokat lehet beszélgetni, és mindig mond valami újat, és mindig magáról is megmutat valami újat, úgyhogy nagyon sokszínű egyéniség, akivel a következő adásban egyébként lesz egy kis interjú is valamivel kapcsolatban, az még titok. Még a fajról annyit, hogy a 45 előtt így jellemzően használták a nemzet szinonimájaként, tehát szerintem a magyar faj. Igen, fortunikus. Tehát összes régi újság cikkben csomagoltak. Igen, és hogyha még foglalkozunk abban a... Ez azt jelenti, hogy nem volt teljesen egy elrugaszkodott ötlet ezt a szót használni, vagy... Én nem vagyok hivatott, és nem vagyok szakavatott ahhoz, hogy eldöntsem, hogy mennyire volt elrugaszkodott, vagy nem elrugaszkodott dolog. Minden esetre a jelen legi úgynevezett genetikai kutatások, tehát ugye ez a hun gén, illetve a másik a közel-keleti, az unokatestvérek génnyel, mert hogy ugye úgy is hívják őket barátaink. Nos, tehát ezeknek a géneknek a jelenléte, illetve kimutatottsága, ugye a japán és egyéb kapcsolatok, ez azért valóban valamiféle faji, elméleti lehetőséget felvesz. Tehát az árkai féle dologra utaltál? Erre is, természetesen. Hát kedves hallgatóink, ezt mindenki utána néz a Wikipédián, hogy micsoda. Hát ott ne. A Wikipédiát hagyjuk. Természethez még lehet szólni? Tehát a Wikipédiához? Ugyan nem vagyok hivatott természetvédő, mint ahogy te, de én azt veszem észre, hogy az elmúlt években egyre nagyobb a szemét. Megbolondulok a látványtól, hogy az útszélén szemétbe gázolunk gyakorlatilag. Áll az ország útszélén, a járda szélén. Egyszerűen úgy érzem, hogy az ország gazdátlansága nem érhető ezen, és mintha ez erősödne. Tehát, igen, és hajlamos pár éve ekkora szemét, mint a ma. Igen, de hajlamos vagyok arra gondolni, hogy itt ebbe a képben megint csak a magyar nyelv, mint kulturális egység, illetve mint rendkívül fontos tényező bejut a képbe, ugyanis ugye a szemét és semita szavaknak a mondjuk úgy, hogy etimológiai hasonlósága, ugye de tudat alatt talán a magyar népben is azt mondja, hogy a szemét ellen tenni nem szabad. Tehát nem szabad. Igen. 80-as évei környezetvédő plakát, amire annyi volt írva, hogy nem bántja a szemét. Ezt igen, valóban egyébként ez nem a 80-as, hanem a 90-es években történt, és egy... Azt nem volt, hogy között volt hozzá. Volt. Ó, bassza. Ő egy, jobb, mint a Molnár Görény, neki több dologhoz volt között. Igen. Öregebb is vagyok nála. Antiszemit, antiszemetek vagyunk. Ezt. Mondjuk úgy, hogy egy antiszemét kommandót érdemes lenne összehozni. És én fekete fákut már kevesebbé kitiltották az ATV-ről. Semmi gondot se akartam volna mosni. Lehet. Ilyen az első zeneszünet, aztán hírekkel folytatjuk. You. parlamentgyűlés hétfőn elfogadta a büntető törvénykönyv módosítását, amely lehetővé teszi a gyűlöletbeszéd büntethetőségét. A szocialista képviselők kezdeményezte törvénymódosítást 174 igen, 127 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett fogadta el a ház. Az elfogadott módosítás alapján 2 évig tartó szabadságvesztéssel büntetik a magyar gondolatot. A módosítást a kormány nem támogatta. És erre kötne bele valaki, aki nagyon okos, hogy miért a magyar gondolatot, nem én, nem arról volt lényegében, de a vicces, én el akartam olvasni ezt a törvényjavaslatot a IRM-nek a honlapján, mielőtt a műsortervet összeállítottam, nincs fent. Ott a link, és így töglött. Egyetlen részlet ismert belőle, ezt is egy másik blognak köszönhetően. Azt mondja, hát ugyanaz van benne, amit már korábban tárgyalgattunk, tehát a nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzete vagy a lakosság egyes csoportjaival így különösen nemzeti etnikai fejlődőre olyan kifejezés használ, hírezte el alkalmas arra, hogy becsületét csorbítsa emberi mérsések, a mérsések vétség és szabadságvesztéssel büntethető, ugyanakkor büntethető, aki nagy nyilvánosság előtt olyan különösen önkényuralmi rendszerre vagy eszmére emlékeztető vagy utaló testmozdulatot tesz, tehát hogy nyilván a náci karlendítés akar lenni, nem tudom, hogy a fölemelt ököl a szabadság elosztásokhoz esetleg ide tartozik-e, tehát az is ugye vétséget. De ez az elmabetegség hatása. Nem, várjál, nem büntethető, aki politikai párttal vagy politikai közszereplést is folytató társadalmi szervezettel kapcsolatban, közszereplőségkel összefüggésben A. Olyan kifejezést hírezte el, amely alkalmas arra, hogy a lakosság egy csoportjához tartozó tagok becsületét vagy emberi méltóságát megsértse. B. Második bekezdő meghatározott magatartást tanúsít. Tehát tetszik érteni, aki politikai párttal, vagy politikai közszereplést is folytató társadalmi szervezetek kapcsolatban, az ő közszereplésével összefüggésben. Tehát, ha azt mondják, hogy a Jobbik az egy náci párt, és az összes őt támogató szemét magyar, mint náci, vagy a magyarok nácik, mert Szálasit támogatták, az nem. Az külön explicite ki van kötve itt, a harmadik bekezdésben, hogy az nem gyűlöletbeszéd. Akkor én is szeretnék most ebben a pillanatban egy nem gyűlöletbeszédet mondani. Macska zsidó. Nem, semmiképpen sem szeretném. Az a helyzet, hogy az egyik televízió adásban láttam a Magyar Antifasiszták Szövetségének elnökét, egy nagyon rokonszenves, kicsit racsoló, kicsit hajlott hátú, kicsit karakteres arcérű fiatalembert, aki konkrétan arról beszélt, hogy Vas Albert szélsőséges antiszemita író és költő volt, és példaként ez a Magyar Antifasiszták Szövetségének elnökeként funkcionáló fiatalember példaként hozta föl Vas Albert költeményét, a patkányok honfoglalását, és ezután a televízió műsorban hosszasan értekezett arról, hogy ezt Vas Albert konkrétan a zsidókról írta. Na már most bocsánat, ezt Vas Albert sem, senki, aki Vas Albertet szereti, soha, mondjuk úgy, hogy publikusan nem fejezte ki. Ezt ők mondják, hogy a zsidókról írta Vas Albert a patkányok honfoglalását, tehát a Magyar Antifasiszták Szövetségének elnöke konkrétan antiszemita nyilvános beszédet valósított meg azáltal a televízió adásban, mikor kifejtette, hogy a zsidók ő szerinte ilyenek. Hát ez egy olyan dolog, hogy ülök a Hantivik Miklós mellett, ami egyébként már előfordult a Mokka műsorában, és mondom, hogy vannak bizonyos szemét tolvajok, és erre ő megszól, hogy kikérjük magunknak. Ja. Nem, de ez akár ugyanaz lehetne. Na szóval, egyébként ami még érdekesebb, a törvényben kinyújtották be, ugye írják, hogy néhány szocialista gazember nyújtotta be. Na most én utána néztem, hogy kik ezek név szerint dr. Bárándi Gergely, dr. Avarkeszi Dezső, mindegyik doktor, úgyhogy nem is mondom, Csákabonyi Balázs, Zuchmann Tamás, Szabó Zoltán, Arató Gergely. Na most ebből 2 név az, ami igazából ismerős, a Bárándi Gergelyé, meg a Zuchmann Tamásé, ők ilyen húzó nevek. A többi gazember az csak ilyenek, hogy mit tudom, Arató Gergely, kémia-fizika szakos tanár, jelenleg is tanít a Zrínyi Miklós gimnáziumban, mellesleg képviselő meg államtitkár. Szabó Zoltán, matematikus. Tehát ilyen szobatudós faszik, akik így beültek, hogy hát, mert én úgy gondolom, hogy ez így szép és jó. Ez a Csákabonyi Balázs is egy ilyen érdekes. Na, a Csákabonyi Balázsnak a családja érdekes. Ugye ez egy ilyen gátlástalan politikailag nem korrekt műsor, hogy egy kicsit most szapulom a családját. Ez egy vén szar, 36-ban született. Elnézést mindenkitől, aki szintén akkor vagy előtte vagy utána. Az édesanyja, idézem az ő életrajzát, középbirtokos család lánya, tanítónő, majd háztartásbeli. Na, hol lett a birtok, és miért nem felelt meg tanítónőként? Ez csak egy apró kérdés. Tám csak nem elvették a birtokot, amikor Károly Mihály összes haverjától elszedegették a kis földecskéket, meg mindent, aztán nekibaszták őket az összes állami állásból. Hm? Na, köszönjük szépen ennyit a múltjáról. Egyébként egy ügyvéd, ilyen kapott 69-ben szocialista kultúráért díjat, 70-ben kiváló népművelőt, 85-ben kiváló ügyvédet, 61 óta pártok, mindegy. Vadász János is kiváló népművelő volt. Igen, igen, igen. Ugye ő volt az, aki pisztolya hadonászott egy biciklis futárnak, de általában csak játékpisztoly volt. Na, csak viccből. A két név szerintem, aki ezt az egészet így kavarja, az egyik, aki dr. Bárándi Gergely. Hát nem kell bemutatni, a Bárándi Péter fiacskája, 31 éves. Na most ő készül ellenem valami külön törvénymódosítással. Ó, igen, rám is mondták már, hogy külön törvényt kell hozni, bár azt nem a Bárándi mondta, hogy külön törvényt kell hozni, hogy a Tomcatet kizárják a tüntetésekről. Így, Lex Tomcat. Mi foglalkoztunk vele itt a rádióban. De azt a Bárándi Gergelynek az apjától találtam egy érdekes idézetet, miközben keresgéltem a hátteret. Azt mondja, hogy papa, 2003. július 22. Bárándi Péter az index.hu-nak. Az Árpád-sávos lobogóra vonatkozó kérdésre válaszolva Bárándi Péter igazságügyi miniszter az Európai Újságírók Szövetsége által szervezett sajtóbeszélgetésen elmondta. Több évszázados jelképről van szó, amit a népesség többsége történelmünkkel, hagyományainkkal kapcsol össze, ezért még akkor sem indokolt az önkényuralmi jelképek listájára való felvétele, ha néhány suhanc visszaél vele. A magyar trikolór is került már a történelem során méltatlan helyzetbe, mégsem ez határozza meg a hozzávaló viszonyunkat, vélekedett a miniszter. Ez a Bárándi. Na, rakjuk össze, lényegtelen. Na, a Bárándi miniszter mondta? Igen, igen, 2003-ban. Hm? Ugye, ugye? Zuckmann Tamás elvtárs pajtás, ugye őről tudjuk... Még nem volt 2006-os felkerés. Még nem, utána jöttek le. Jöjj, bazd meg, hát tényleg ez nyilas, elfelejtettük, bocs. Na, Zuckmann Tamás, a Mazsihisz alelnöke, hát ezt tudtuk róla eddig is, na de azt tudtátok-e, hogy ő az Interparlamentális Unió izraeli csoportjának tagja. Mi az Interparlamentális Unió, ezt se sokan tudják. Különböző országok parlamentjeinek egy ilyen hálózata, hogy itt tudjanak egymással beszélgetni a parlamentek. Ez szép és jó, majdnem a világ összes országa benne van. Van magyar csoport is benne természetesen, aminek természetesen magyar képviselők a tagjai. Na de, ez a Zuckmann az izraeli csoport tagja. És a parlamenti csoportoknak az általában a parlamentek tagjai szoktak a tagjai lenni. Tehát ha ő az izraeli csoportjának a tagja, akkor feltételezem van némi pozíciója a Knessetben. Magyarul egy Knesset képviselő, csak nem tudunk róla, vagy legalábbis hát valami olyasmi. Korábban volt ipari miniszter és privatizációért felelős tárcanélküli miniszter, ezt is tudjuk, csak vetítsük ebbe a helyzetbe, hogy ő az izraeli Knessetnek a... A másik érdekesség... Ja, bocsánat. Van is felelt a privatizációért, nem? Hát, biztos. Ennek az Interparlamentális Uniónak, vagy IPU-nak röviden, ne tévesszük össze, van neki egy ilyen, hogy magyar-izraeli baráti csoportja, ezzel nem kell kiakadni, mert az összes létező országgal van, magyar-azerbajdzsáni baráti is, meg mindenféle van, meg még van ezer másik. Ennek Zuckmann Tamás nem tagja, és az IPU tagok között, a magyar IPU tagok között nem szerepel a Zuckmann Tamás, tehát ő izraeli minőségében IPU tag. Hoppá, hoppá. Tehát ő, tudjátok még? Gauleiter, ezt úgy hívják, más nyelven és más korban. Ja, és még egy érdekességnek, az IPU-nak van külön finnugor csoportja. Tehát a finnugor országoknak a közös érdekvédelmi, mert tényleg olyan kurva sok együttműködni valónk van, így Észtországgal, Finnországgal, tehát így en blokk. Tehát... Hát éppen lenne együttműködni valónk. Lenne, csak furcsa, hogy... Csak éppen nem mint finnugor, hanem mint mondjuk úgy, hát hogy kulturális és gazdasági partner. Igen, csak tehát külön hangsúlyozottan, és ezt a magyarok hozták létre, ezt a finnugor csoportot, nekünk kell finnugor csoportot. Nem mondjuk olyan... ezt az egész iszonyatos apparátus tömeget még pluszba, aminek nem... Azt tudja, valami gólyog szerintem. Igen. Szerintem mi? Igen, csak van ilyen, hogy Európai Uniós Parlament, és akkor emellett még egy ilyet is fönntart. Nem, az IPU-nak igazából van értelme, ez nem Európai Uniós, ez az egész világra kiterjed. Tehát az amerikai kongresszustól kezdve a zimbabwei törzsi tanácsig mindenki benne van. De gondolom az érdekeken a pozíciót kell valami kis pénzért lecsúsztán az ilyen. Nem hiszem, hogy abban van a nagy pénz, hogy te ott ülsz és kapod a 150 nettót havonta. Abban van a pénz, hogy abban van. Kétféle ember ül ott. Az egyik, amelyik föltölti a létszámot, az, amelyik sajnos ezért a pénzért, amit te elmondtál, már ott ül, a másik fele, amelyik a kapcsolatrendszerén, és a többi hülyét arra használja, hogy ki legyen a létszám. Például az Zuckmann, az pont a kapcsolatrendszer, meg a cúszlág, na, az a kapcsolatrendszerén ül például. Különböbb is els voltál 6 ember, abból a 6-ból volt ott 3, aki az első fajtába tartozik, szóval fizikus és társai. Elnézést, ha jól emlékszem, a cúszlág az valami ilyesmit jelent németül, hogy átverés, vagy becsapás, vagy valami ilyesmi. Amúgy, ha már itt az új élet, így nézegettem, még mindig egy kicsit, és hát amellett, hogy megtudtam, hogy Dávid Goldberg Mohél vállal körülmetélést, meg hogy jelentkezzünk be hozzá. Meg igazából hazatelepülők részére árulnak lakásokat, tehát csak egy onnan oda, minden oda. De csak maguknak. Tehát, van itt egy ilyen kis, egy nagyon, egyébként egy cikken belül, véletlenül vettem észre, Wallenstein Robert New Yorkban írta. Várjál, bocs, lehet úgy lakást árulni, hogy csak zsidóknak? Nem, mindenkinek. Hát most azt mondtam. Magyarországon. Még ez diszkrimináció valóban hát biztos. Igen, mi csak magyaroknak, zsidóknak nem. Jót mondasz egyébként. Van ilyen, bocsánat. Sokat emlegetik, hogy a lakópárkok azok ugye ilyen zsidóknak van fenntartós, a szart a gólyoknak adják el, nem, most ez nem igaz. Mert én konkrétan tudok olyat, most nem mondom, hogy kicsoda, de családon belül van, most vett lakást, és konkrétan elmondták neki, kifejezetten így megvizsgálták, hogy nem zsidó-e, és elmondták, hogy itt ebbe a házba zsidónak nem adnak el lakást. És hogy jöttek, akartak, de nem. A szomszédjuk egyébként most egy ilyen magyar gárdának valamelyik területen. Rossz tapasztalat lehet. Na, de a gyűlöletbeszéd törvényről. Szabó Vilmos az MSZP küldöttségének tagja, lapunk, az Új Élet, azon kérdésére, hogy elképzelhetőnek tartja-e, miszerint még ebben az évben a törvényben szabályozzák a régóta vitatott gyűlöletbeszéd kérdését, úgy fogalmazott, még az is lehet. Az Országgyűlés Külpolitikai Bizottságának szocialista alelnöke hozzátette, a demokrácia és a szólásszabadság érdekeit figyelembe véve körültekintően kell eljárni, de rajtunk nem fog múlni. Még szerencse. Egyébként csodálkozom, hogy a holokausztagadást nem rakták bele, de hát ami késik, nem múlik. Na, foglalkozunk Koszovóval. Koszovó függetlenségének kikiáltása után el kell ismerni a baszkok és a katalánok önállóságát Spanyolországban, jelentette ki az volt olasz államfő. Francesco Cossiga a Libero című olasz labban megjelent cikkében a dominó elv érvényesülését vetíti előre. Ha a madridi kormány folytatja elnyomó politikáját a baszk tartománnyal, Katalóniával és Galíciával szemben, elkerülhetetlen lesz a népek önrendelkezési jogának elismerése. Ennek fényében miért ne választhatná Erdély is a visszacsatlakozást Magyarországhoz, teszi fel a kérdést a veterán olasz politikus. Azért, mert a pillanatnyi Magyarországhoz Erdélynek igazándiból nem is nagyon kéne csatlakoznia. Sőt, ők nem is akartak sose. Igen. Kulcsodok, hogy Erdély visszacsatolását mindig a magyarok akarták, nagyon, mint itt az anyaországiak. Nem nagyon beszélnek róla, hogy a második bécsi döntéses visszacsatolásnál is azért voltak gondok. Tehát így megérkeztek, mindenki fasza örül, magyar zászló egy hétig, de úgy, amikor úgy már kezdődött a magyar közigazgatás, meg visszajött ez az urambátyám világ, akkor már székelyek azért annyira nem örültek. Ott már ott a tökük tele volt vele. Jó, és csak ők voltak azok, akik mindig különcködtek a magyarságon. Tény, mondjuk jobban járnak velünk, mint a románokkal még mindig, mert a románok azok írtották őket meg munkatábor, annál azért jobb volt Magyarország egyértelműen. De tehát ez a nagy unió Erdéllyel, ez nem. De egyébként bármelyik széket megkérdezed, az is elmondja neked, hogy aki foglalkozik politikával, igazából ők nem ide csatlakozni akarnak, ők autonómiát akarnak, és nem véletlenül. Így van. A délvidék az más, az vissza akar csatlakozni, mert az egy elég gyámos. Tehát én nem jobbat mondok, délfelvidék. A délfelvidék, ami most is határ mentén végig tiszta magyar, a legelső kéne legyen, és a legfontosabb célkitűzés most szerintem az összes hazafi és mozgalom előtt, hogy Trianon ellen harcolunk, akkor először a délfelvidék, nem véletlenül Horthyék is először azt tudták visszaszerezni. Magam részéről a csalló közt, mint olyat, mert hát abban a pillanatban így van, de az, mint elsődlegesen a Duna miatt. Tehát először a vizeket kell rendbe rakni, Magyarország vizei. Ha már a Dunáról beszélünk, azt hiszem írtam róla már, mindig ilyeneket mondok, hogy megírtam, aztán itt elmondom két hónappal később, és még mindig van akinek újdonság, de hát ez egy ilyen olcsó műsor. Ugye a trianoni békeszerződésben úgy szerepel a határvonalnak a leírás, hogy a Duna főhajózási útvonala, ami akkoriban a déli volt, de amióta megépítették a bősi erőművet, az északi hajózási útvonal. És így aztán a Szigetköznek egy elég jelentős részét, csalóköznek vissza lehetne csatolni. Tehát úgy, hogy oda megyünk, ez most érvényben van, mert ez a Párizsi béke a Párizsi béke a trianonit megerősítette, apró módosítással. Nem, azt mondta, a trianoni béke újra az egész, plusz az a három falu még ott valahol ott északon, de egyébként megerősítette, tehát jól emlékszem, így is van benne, hogy a trianoni békeszerződés vagy egyéb határokat nem érinti. De egyébként erre a Koszovóra visszatérve, ugye ezek a szerb szomszédaink úgy nyilatkoznak róla, hogy a Szerbia bölcsője, meg az ő kultúrájuk ott alakult ki. Elnézést kérek, én eddig úgy tudtam, hogy Koszovó tulajdonképpen a magyar rigómező. Hát ez igen. Így van. Egyébként, ha már itt tartunk, a szerbek, azok azt is mondták, hogy Vukovár az ősi területük, és ez a Balkához tartozik. Ennek örömére mészároltak ott le mindenkit. Igen. Szomorú, hogy egyébként arról nem tudunk annyit, mint a holokausztról, pedig ez most volt, és mostanában inkább inkább az ilyen dolgok jellemzők, mint a gázkamra, ami már akkor se sikerült, például nem volt gázkamra, de mindegy. Tehát erről nem nagyon beszélünk, hogy itt gondok vannak ezzel a dologgal. A szerbek azok igazából mindent elfoglalnak. Tehát az egész az úgy kezdődött, hogy a szlovénok letették a lantot, és mondták, hogy ez a lusta disznó szerb népséget nem etetjük tovább. És ha ide jönnek, akkor megmutatjuk, hogy milyen fasz a rakétát tudunk gyártani. Oda mentek, megmutatták, nyomoztak, utána nem mentek oda többet. Na, és ezt meg tudnánk csinálni a délvidéki magyarok is. Igaz ugye, hogy a szlovénoknak volt egy olyan kurva nagy előnyük, hogy nem voltak közvetlenül határosak a Szerbiával, mert ami akkor Szerbia lett, kis Jugoszlávia, ha úgy tetszik. De délvidék ugyanúgy megteheti ezt. Csak annyi kéne, hogy az oda betelepített vadrácokat, akik ott szaladgálnak a kalasnyikovon, ott tényleg ez van, hogy otthon tartja a puskát, a kutya nem szólja, ez hozzá tartozik. Hogy ez így, ez olyan, mint hogy mit tudom, hogy neked van autód, az szerveknek van kalasnyikovja. Egyébként nagyon tiszteletre méltó az, hogy délvidéknek nevezett, de az a helyzet, hogy itt elsősorban a mezőség az a terület, amelyik legjobban bajban van. Nekem meg ott vannak családi vonatkozásaim, és félelmetes dolgok történnek, de hát erről mindannyian tudunk. Szóval fő probléma az, hogy el van gyávulva Magyarország, egész Kárpátban rendszerűen, nem csak itthon, hogy a határantúliak ugyanígy vannak, és én szemrehányást teszek nekik egyébként. Függetlenül attól, hogy milyen a hátország, saját magukért tehetnének többet. Tehát, igen, csak a magyar történelem arról szól, hogy a színejavát, a lázadókat mindig kiirtották, és egy természetes, vagy természetellenes kontraszelekció lépett föl, amelynek az eredménye, hogy mindig a megalkuvók, a visszahúzódók, a maradjunk csendben, ne menjünk oda, ne csináljuk a balhét. Ezek az emberek élték túl. Ma is ez van, a túlélésre játszunk. És amikor egyszer elkezdtük kiirtani ezeket a maradjunk otthon fajtákat, akkor megkiderült, hogy nácik vagyunk. Bocsánat. Koszovós ugye azért nagyon kellemetlen a nemzetközi visszhangját tekintve, mert ugye fölmerülnek olyan kérdések, hogy hát ha nekik lehet, ha nekik sikerül, és őket ugye hát el kell ismerni, vagy hát mégse legyen egy nyesztermenti köztársaság, ami mai napig de facto állam, őket nem ismerik el, tehát akkor ugye lehetne máshol is, de pontosnak tartották kijelenteni, és ma az Indexen egy címlap is volt, hogy na de ez az máshol nem működik ám, és így nem lesz visszacsatolás, és figyeljetek oda, mert ez más, ezt ki kellett jelenteni. És elhiszik. Azért fontos ez a Koszovó, mert pont arra mutatva, hogy nincsenek ilyen ellen eldöntött dolgok. Így van. A koszovói albánok, én mindig ezt szoktam elmondani, pont arra mutattak példát, hogy a kutya nem tudott róluk 90 előtt. Ki emlékezett, hogy koszovói albán kérdés. Én már oda jártam ki. De nem volt ez kérdés, hogy Koszovó le akar szakadni Szerbiától. Ők csináltak belőle kérdést, mert azt mondták, hogy kérdés. És az egész világ kénytelen volt el foglalkozni, és megteremtették maguknak az önállóságot. Tehát szóval a magyarság ugyanígy megtehetni, nincsen, hogy Fiala nem lesz fővizsgálat. Ha akarnák, akkor lehet. Mussolini nagyon jól megmondta, a békeszerződéseket nem örök időkre kötik. Így van. Viszont akkor, hogyha itt szóba került a magyarság, tegyünk egy figyelmet, mondjunk egy kis figyelmet az ázsiai ország nélküli kis népekre, a meukra, a járákra, az akhákra, a hmongokra, akik különböző dél-kelet-ázsiai ilyen kommunista diktatúrákban konkrétan napi túlélő harcot folytatnak. Most jelen időben is az őket megsemmisíteni akaró állami hadseregek, így például Laosban a Patet Lao, Vietnamban a Vietcong, illetve például ugye a burmai katonasággal szemben. És őket érdekes módon egy magyar ember képviseli az önálló állammal nem rendelkező országok ENSZ képviseletén, őt pedig úgy hívják, hogy dr. Cejbert Róbert Gyula, és az ő munkásságát igenis tiszteljük. És elnézést, hogy itt ennyire magamhoz ragadtam a szót, de sajnos eszembe jutott egy nagyon szomorú, bár bizonyos mértékig talán megkönnyebbülésre is okot adó hír, és ez pedig az, hogy eltávozott kedves barátunk Kunszabó Ferenc, aki a Hunnia című egykori folyóiratnak, a Magyar Szellem Önvédelme címmel, alcímmel működő folyóiratnak alapító főszerkesztője, publicista, egykori egyetemi színpad létrehozója, ő volt az, aki még a 70-es években azokat a csodálatos Latinovics esteket szervezte az egyetemi színpadra az Adi és József Attila versmondásokkal, illetve hát még korábbra visszamenve ő kaposvári forradalmár volt 56-ban, majd a meccs cseki szabad csapatnak a parancsnok helyetteseként harcolt az oroszok ellen, és nagyon sokáig ült börtönben is. Ő rákos volt, az utóbbi fél évben már gyakorlatilag nem tudott magáról, kómában volt, két héttel ezelőtt hagyott itt bennünket, legyen neki áldott a élete ezután. Legyen neki könnyű a föld. Legyen. Új tulajdonosi programot, társadalmi párbeszédet hirdetett évértékelő beszédében Gyurcsány Ferenc. A kormányfő a parlamentben kijelentette, ez a program kötheti össze a politikai értelemben ketté szakadt Magyarországot. Nyugodtabb kormányzást, nyugodtabb életet is ígért a kormányfő, aki szerint erre megvan a költségvetési fedezet is. Emlékeztek, amikor így elszívta a három szivarját, meg itt az üveg Johnny Walkerjét, és kijelentette, hogy történelmi beszéd lesz Klára. Azóta nem tudom, hogy mit mondott akkor, meg senki, nehezen rögzött mindenki. Mondott valami hamuba sült fasságot, ahogy szokta. És most épp ezt. Ez az új tulajdonosi program, ez olyan titokzatos, nem? Tehát ez mit jelent? Ez a maradó, új rendés szabadság. Amiért írták, az is amiénk lesz, de nem féltek tőle, hogy valami. Tudjátok, hát hogy ez tulajdonképpen mit jelent? Tehát, igen, ő elmondta ezt. Szerintett ő ezt? Szóval brutális őszintességgel, ahogy ő fogalmazott, elmondta a parlamentben, hogy ugye már akár pár százezer forint befizetésével is szert lehet tenni százezer forintos vagyonra. Aztán utól mondta, hogy hát ezt ő elszólta, de hát ez is olyan volt, mint az összecsort fontok. Mint tudjuk, hogy az igazságot csak zárt körben mondja ki, bár utána roppant büszke rá. És hát ez jutott nekünk Gyurcsány Ferencről. Elmondta, hogy hát ez nem játék a szavakkal, ez nem politikai PR-trükk, ez nem taktikai ügyeskedés, hanem Magyarország történelmi esélye. Minden héten ad nekünk egy történelmi esélyt. Igen, csak olyan elnézést kérdés, kevésbé bírjuk ezeket az esélyeket. Bocsánat, ezzel a programmal, tehát ahogy itt mondja, hogy kötheti össze a politikai értelemben ketté szakadt Magyarországot. Tehát ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a politikusok újra a népért fognak dolgozni. Mert igen, eddig ugye így szakadt ketté politikailag Magyarország, hogy vannak, voltak ugye a politikusok, akik ugye a saját zsebükre dolgoztak, meg volt a nép, azaz mi, akik meg hát szintén az ő zsebükre dolgoztunk, és immár most ezzel az új tulajdonosi programmal össze vagyunk kötve. És ezután de most tényleg ez kiderült, még mindig nem derült ki számomra, hogy ez mit jelent? Hát ők már ígértek, ha jól emlékszem, azt mondom, 900 milliárd eurós, vagy mekkora a támogatás, amit is szét fognak osztani a gazdák, tehát így lóbálta ez a libatolvaj a táskát, itt van benne a pénz, mondom, ó, absz, nem fogjuk látni nagyon onáladva. És hogy jaj, de aztán valaki mondta is, hogy hát ez maximum az ő számítógépén léteznek ilyen nullák formájába. Nem tudom, és vészjóslóan hangzik számomra ezt, tehát jönnek az új tulajdonosok. De ezek a szövegek jók, amiket mondott, tehát elkezdett ilyen szívhez szóló lenni, hogy tudom, hogy közülünk is sokan elfordultak tőlünk, hát nagyon rossz, meg nem akartuk, meg de muszáj volt, tehát sajnálom, hogy sokaknak csalódást okoztunk. Tehát ez a emlékeztet, amikor a Száva Vince valamelyik tévében megkérdezték, hogy nyilván maga mafiózó volt évekig, így gyölgyilkot, rabolt, meg minden, és akkor igen, hát nagyon megbántam, és nagyon sajnálom azoknak, akinek kellemetlenséget okoztam. Tehát akik, hogy mit tudom, hogy belettek betonozva, vagy nem tudom. Bocs! De azt mondtam, hogy hogy került ez ki a kamera elé? Tehát egy ilyen embernek normális esetben halálnapjáig börtönbe kéne rohadni, hogy már rég nem is kéne élnie. Mint a Gyurcsány? Hát, vagy mint egy ilyen Száva Vince, és akkor hogy nyilatkozik? Tehát, hát nyilatkozik. Azt jelenti, hogy sokat nem ült ezekért a szörnyű bűnökére, amiket itt felsoroltál. De vigyázzunk, mert beperelt, tehát ugye olasz tisztai nincselőkre gondoljunk. Hát, húha, tényleg. Vigyázzunk. A bűnözőknek jó élete van. Te most teszek egy ilyen mozdulatot, amit nem látja senki, de ez most egy ilyen utalás volt. Nem baj, de mindenki látta itt. Igazoljuk. Igen. Na, találjátok, hogy milyen volt. Én állatárolódom. Te mindent. Én is magamtól kész. Húzok ide egy vonalat magam elé is. A rendőrség szerint valótlant állított Tomcat, amikor egy az interneten közzétett levelében azt állította, hogy a rendőrség fenyegetéssel csikart ki egy terhelő vallomást vele szemben. A BRFK közleménye szerint személyi és tárgyi bizonyítékok is rendelkezésükre állnak az elkövetett cselekmény bizonyítására. A rendőrség egyúttal leszögezi, a Tomcat által tett kijelentések alapján felmerülhet a hamis vád gyanúja. Az interneten a napokban jelent meg a Tomcat néven ismerté vált blogger nyílt levele, melyből az derül ki, hogy egy 17 éves fiú azt állítja, fenyegetéssel csikartak ki vallomást tőle Tomcat ügyében. A fiú szerint a nyomozás vezetője megfenyegette a tanúvallomása megtételekor, hogy vajon a bloggerre, a Csepeli bombagyár néven elhíresült ügyben. Na most itt teljesen egyértelmű, hogy itt két dolog lehetséges, vagy gátlástalanul hazudozol össze-vissza, vagy pedig a rendőrségnek ténylegesen vannak személyes tárgyi bizonyítékai, a rendelkezésükre állnak az elkövetett cselekmény bizonyítására, vagyis a rendőrségnek megvannak a bizonyítékai arra, hogy ezt a 17 éves fiút ténylegesen fenyegették. A 17 éves fiú fenyegetéséről egy olyan bizonyíték áll rendelkezésre, hogy ő eljött hozzám és elmondta, hogy őt megfenyegették. Hát annak, aki nincs képben, az elmúlt időszakban itt változtak bizonyos dolgok a bombaügyben. Ugye ez az a, hát ezt szerintem mindenki tudja, hát innen kapta a bombagyár a nevét természetesen, hogy mi ez az ügy. Hát annyi történt, hogy bementünk a rendőrségre, mert most már ők ugye ott tartottak, hogy már lassan lezárják, és akkor mindenki tegye meg utolsó tétjeit, mielőtt iratismertetés és vádemelés. Hát és mi bevittünk egy ilyen stósz mindenféle szakvéleményt, nem is akár kiktől, tehát igazságügyi szakértőtől, pirotechnikai szövetség elnökségi tagjától, Tűvre Island robbanóanyag minősítő intézettől, hogy te figyelj, tesó, ez amit én csináltam, ez kb. Lófing, ez nem robbanóanyag. Azon kívül bevittem egy hangfelvételt, amin ugye ez a 17 éves srác elmondja nekem, hogy hogyan fenyegette meg őt a kecskeméti Róbert hadnagy, a nyomozás vezetője. És hogyan? Hát úgy közölte vele, hát ugye ez egy 17, hát még nincs 17 a srác. Az alapján rángatták be egyébként, hogy hogy kerül ő képbe, hogy ez a hangfelvételen egyébként elmondja a srác, érdemes elolvasni, hogy, vagy meghallgatni, ott van a bombagyáron, hogy berángatták őt az apjával együtt, mert ugye ő fiatalkorú, és akkor így közölte, hogy na öcsém, téged kirúgatlak az iskolából, téged tönkreteszlek egy életre, prius csinálok belőled neked, gyanúsítottat csinálok belőled, minden, hogyha nem mondod meg, nem vallod ide be nekem azt, hogy te robbantani akartál a Tomcattel. A gyerek az így gondolkozott, hogy igazán nem hülye, ugye, hogy most ezzel mit lehet csinálni, mert ez itt fenyegetőzik, de hát ugye nem akarja magát kirúgatni az iskolából, és ugye elmondta azt, amit az újságok megírtak, hogy hát igen, mi az MSZP tüntetés, fel akartuk robbantani, vagy azt akartuk megtámadni füstbombákkal, vagy akármi, és ugye ez bekerült a jegyzőkönyvbe. És ugye eljött hozzám, és mondta, hogy hát remélem nem baj, hogy ezt mondtam, mert úgyis ez van az újságban. Hát mondom, alapvetően baj, mert ezzel nem gyanúsítottak eddig, most már igen. És hát ebből lett ez a dolog, de mondom, ezt, most beadtam ezt a hangfelvételt, reakció, a rendőrség szerint én befolyásoltam a tanút. Hogy ugyanez a beszélgetés azután hangzott el, hogy ő vallomást tett, az nem érdekes. Én befolyásoltam, hát hihetetlen. És az apja mondjuk tanúsítja, hogy ez hangzott? Nem, hát az apja az az a baj, hogy eléggé teszetosz a emberkel, tehát ő úgy van, hogy jaj, nyitj, nem, semmit, abban nem lehet baj, tehát pont az, amiről beszéltünk, ez az életképtelen, tehát mondom, bazd meg a gyerekedet, egy 5-15 évig terjedő bűncselekménnyel akarják megfenyegetni. És ez nem úgy működik, hogy bazd, maradjunk itthon, és akkor nem lesz baj, de lesz baj, csak fél év múlva, amikor majd beidéznek. Azok a másik, hogy engem ezzel akarnak elmeszelni, hát eléggé jellemző egyébként a magyar rendőrségre, hogy kivernek egy gyerekből egy vallomást, és akkor ott a bizonyíték, köszönjük szépen. Hát azt hadd nem mondjam, hogy melyik ország, melyik szervezetének volt a módszere. És hát most ezzel lesz beszorva, ez a közlemény egyébként nem nekem szól, hanem ez a gusztustalan, hogy ezt a srácot akarják megfélemlíteni, mert azt mondja, hogy a Tomcatt által tett kijelentések alapján felmerülhet a hamis vád gyanúja. Na most a hamis vádat kezdik csókolom, nem én követtem el, mert én nem mondtam semmit, hanem ez a srác mondta el, és őt akarják megfenyegetni, hogy öcsém, ha te ezt így kijelented, akkor hamis vád, mert bántottad a szegény rendőrtisztet, és mellesleg hamis tanúzás, mert akkor a vallomásod se igaz ezek szerint. Hát persze, hogy nem igaz, csak a hamis tanúzásnak ugye kizáró körülménye az erőszak, vagy bármilyen fenyegetés. Szóval ez egy ilyen udalítanak. Most nyilván tagadni fogja a rendőr, hogy ő már miért... Ő tagadja, sőt, abba a pillanatban... Kérdeztem, hogy az apja, ha ott volt, hűtanúja volt, vagy a srác... Az apja kénytelen lesz vallani, mert ugye be lesz idézve tanulnak. Viszont mondom, az a durva, hogy ezt letettem ezt a hangfelvételt a rendőr elé, meghallgatta, és abba a pillanatban, amit aki darázscsípet vesz fölpattan, kitessékelt az irodából át egy másikba, lerohant a földszintre, és ott helyben megírta a feljelentést ellenem rágalmazásért. Mert, de hülye, mondom, ember, ez nem rágalmazás, ha már fel akarsz jelenteni, mert az nyilvánosság is kéne. De ő azt jobban tudja, jó, hát akkor jobban tudod, basszálj, hát ennyire okos vagy. Ez teljesen elmebeteg. Meg egyébként bevallották azt, hogy lehallgattak engem, ha valaki meg nem olvasta volna esetleg a bombagyáron. Hogy az egésznek az volt a mese még a tavalyi bombagyárnál, hogy a szemfüles szomszéd kihallgatta, hogy én a liftbe beszélek, ahogy robbantunk. Hát ezt én akkor mondtam, hogy ez a marhasság, lehallgattak, aztán persze ilyen okoskodó, ilyen mindenféle internetpatkány, hogy persze lehallgattak, szeretnéd, nem vagy te James Bond. Hát jelentem alással lehallgattak, mert elém tárták a jegyzőkönyveket erről. Mégpedig nem is akkor hallgattak le, hanem már februártól kezdve tartósan én lehallgatás és megfigyelés alatt álltam. Roppant veszélyes vagyok, hát bloggolok, sőt egyszer még be is szóltam a Gyurcsánynak a rendőrpalotába, meg tojást is dobáltam, bár az akkor még nem is dobáltam tojást, bocsánat, tehát az még akkor nem is állt meg. Tehát úgy gondolták, hogy engem figyelni kell, mert annyira veszélyes vagyok, és hát pont a Gyurival folytatott beszélgetésünket, az egyiket így elém tárta az a rendőrrel. Ez még egy hallotta. Igen, az egyik beszélgetés így elém rakta, hogy ezért tud, így beszélgettünk, és röhögtünk ezen, hogy... Mikori beszélgetés volt? Tavaly május, tehát a letartóztatásom előtt. És így beszélgetünk, és akkor ezért jó, hát ez meg, nagyon szia, ezért köszönjük el a szolgálattól is, ezért sziasztok fiú, persze, hogy ne. És egy komoly arccal így megkérdezi, nyilatkozzon arról, honnan volt tudomás arról, hogy lehallgatják, mert ez államtitkot képez. Mondom, hát mondom, röviden úgy fogalmaznám meg, hogy egy kicsit sok a zsidó az országban, de ezt ne írja le, mert nem fogja érteni az ügyész. Maradtunk annyiba, hogy bizonyos közelmúltbeli események engedtek erre következtetni. Egyébként le volt írva a beszélgetés? Le volt, tehát szépen legépelték, akkurátusan, de olyan ökörségeket és annyira süketek, tehát leírtak egy beszélgetést, egy találkozás beszélek meg haverommal, akinek így a nevét, ugye Baksai, azt ők Maksainak írták. És hát ezt így Maksai, mondom, ember nem Maksai, ha basszus, hát legalább ott a telefonszámra, legalább nézzétek ki a tudakozóból. De a legjobb az, hogy a te telefonszámodat se tudták, hogy ki. Tehát ott volt egy telefonszám, zárójelben ismeretlen személy, és utólag ceruzával odaír, hogy Budaházi, és így felkiáltó jelekkel. Mondom, ember, add egy Y-nal. Hát kettő... Melyik szám volt ott egyébként, nem emlékszel? Most mondjam be a rádióba? Hát a... Miért ne? Ott úgyis tudják a számomat. Ebből nem tudom a számodat egyébként. Ha. Nem csak az olvasókat. De várjál, te hívtál engem, vagy én hívtak téged? Hát ezt már tök tudja igazából. Ja, kíváncsi lettem volna. És mondom, ezen pörögtek, hogy honnan tudom, hogy te... mindegy. Zeneszünet következik, jókat röhögtünk. Ezt így bejelented. Zeneszünet, jókat röhögtünk. Jókat pisilek. Földre, hegyeken, nagy vizeken át, Tibet és az Amazonas után eléri Afrikát. Ó, mezők és pálmafák közt, hol égbe, hol pokolba ér, mert barikád lesz a kocka kőből, zászlót fest a vér. Jobbra-balra kanyarog az út, már nincs is, csak az álmunk, keskeny utca, mit újra meg újra végig kell járnunk. Az út szélén kereskedők a lelket árusítják, itt minden eladó, a hazát olcsón adják. A szabadság útja időtlen hosszú, Garázdaság miatt jelentette fel a rendőrség azt a férfit, aki csütörtökön egy játékpisztolyt fogott Horváth Ágnes egészségügyi miniszterre vecsésen. Horváth Ágnesre S. Attila fogott fegyvert, aki 2006-ban a MIÉP színeiben indult a választásokon. A férfinél saját elmondása szerint két, az 1300-as és az 1700-as évekből származó pisztolymásolat volt, amelyekkel lőni sem lehet. Az autóban ülő Horváth Ágnes ezen még mosolygott is. Horváth Ágnes ezzel szemben a Blicknek azt mondta, ijesztő látvány volt, hogy valaki egy fegyvernek látszó tárgyal szélhoz az autójára. Jó lenne a hozzászoknak. Már úgy látja sokáig. Egyébként az 1300-as években volt már pisztoly? Nem. Rázod a fejlet, azt nem látják a hat. Nem volt. Nem volt. Igen. De miért ez hogyan ide? Hát hiszen ez a két az 1300-as és 1700-as évekből származó pisztoly másolat volt. Aha, de tényleg, igen. Furcsa. Sőt, a pisztoly másolat származik abban a korból? Ja, igen. Ez MTI hír, tehát. Ja, jó, oké, MTI. MTI, ez nem tud írni. Vince Matyék. Hát erre nehéz bármit mondani, hát kár, hogy csak másolat volt. Hát. Erről beszéltünk. De ez az, aminek semmi értelme. Tehát ennek a... Ráfogtam egy játékpisztolyt. Nem, hát most... Megbírságolnak 50.000 forintra. És... Jó, hát, az, próbált média hacket. Jaj, de megijedtem, nagyon-nagyon féltem, és féltem, és nagyon, és beszartam. Na, persze. Nem, azt úgy, hogy ráfogod, akkor összeszedülget, és így BUM! És így tele van a kocsi agyvelő szafattal. És mi történt? Lelőtték a Horváth Ágnes. Na, így csináljad, kedves S. Attila, különben megmaradjad volna, hogy ilyen hülyeséggel, mert... Tomkát, mindig azt mondom erre, valósíts meg, hogyha üzletelsz, érted? Mindenki tudja leugatni, vagy se mellette ezt a Attilának. Elmondom, nekem nem ez a szerepem ebben az egészben. Már, hát igen, mert... ezt a szerepet senki nem akarja. Nem, ezt a szerepet fogja valaki vállalni ezt a szerepet. Egyébként simán megcsinálnám most már, hogyha nem lennék ennyire ismert. Tehát köbből kimegyek az utcára, és így három rendőrautó követ mindenhova. Tehát így nehéz kinyírni a Horváth Ágnes. Egyébként, ha ez esetleg megtörténne, én nagyon örülnék. Ebben lehet, hogy sajtóbotrány lesz, nem? Hogy Horváth Ágnes kinyírásáról. Hát ez a heti műsorunk, ne viccelj. Igen, ilyeneket mondunk, nem, csöndben maradnak. Tehát, de nem szeretik ezt fölhagyni. Nem szívesen híresztelik, hogy van egy ilyen adás, tehát ahol van szabad hang. Ez nagyon jól hangzik. Ez a harmadik nyilvánosság, ugye igen, ezt a 32 vagy 88. A harmadik nyilvánosság, amit beemelt a média az első nyilvánosságban. Az első adásról. Ahol mi nekünk mikrofont ad az első nyilvánosságban, nem tudom miért első, miért harmadik, de... Hát ez egy szamizdat média, inkább úgy szoktam nevezni, csak az ugye fenntartják maguknak a lépséget. A szamizdatot, az a vizsgáltunk 88-ban, nem? Azt faszverésnek hívják összén. Ez az. Na. Jó. De várjál, az előző adást hallottad volna, Gyuri, amit nem hallott senki, csak mi, akik beszélgettünk. Akkor ebből nem osztátok le, nem? Nagyon jó, tehát az nagyon jó adás volt, és tényleg nagyon élveztük. Végig szórakoztuk, szervet nyitottunk ki, hogy nagyon jó volt. És abban volt a cigányozás, hogy a végén azt mondtam, hogy lehet, ezt nem kell volna eladni. Na ez az, amit senki nem hallott rajtunk kívül. Hát akkor nem vállaltátok be, ezek szerint. Bevállaltuk mi volna. Bevállaltuk, nem az, csak az a baj, elmondom mindenkinek, egy ilyen a droid zónába bekerültek nyugodtan, mert ilyen kis kétgigás kis memóriakártyán szoktam hazavinni az adást, megvágni, meg megcsinálni. Mindig elmondom, hogy a vágás az nem azt jelenti, hogy én is kivágok minden hülyeséget, hanem itt ilyen zörej vagy köhögés benne maradt, az kivágdosan. Egyébként nem különösebb vágással, nem kérdezem műsor. Tehát így hazavittem, és mire hazaértem, a jó ég tudja miért, így a WAV-fájlok azok így elbaszoltak a kártyám. És a műsornak a közepe az teljesen eltűnt, a többi meg ilyen használhatatlan zaj lett. Egy kicsit talán éppen csak, hogy felfedezhető benne az eredeti szöveg. Biztos besugároztak. Mobiltelefon közelébe került. Valami ilyesmi. Nagyon memóriakártyának, mert már nem tudom, mi baja lehetett, de most én már jártam így. Most már máshogy csináljuk meg. A washingtoni szenátus megszavazta, hogy megtiltsák a CIA-nek a vízbefolytás szimulálásának és más kihallgatási módszereknek az alkalmazását. A tiltást a képviselőház már decemberben megszavazta. Bush elnök várhatóan nem írja alá a törvényt. Vietnámban például csináltak olyat a vietkongok, hogy bambuszcsőbe beletették a patkányt, és a bambuszcsövet így odahelyezték a fogolynak a hasához, így a hasfalához, és a patkányt így hátulról így konkrétan füstel, hogy így arra, hogy arra kirágja magát. Ez is egy nagyon jó fajta ilyen szimulációs kihallgatási módszer. De ezt se írta alá Bush-elnök. Ezt se írta alá. És ezt nem tiltják. Azt még nem tiltják. Még ez a durva, hogy erre törvény kell, hogy ezt betiltsák. Tehát, hogy ez így van, és és akkor erre kell egy törvény. Tehát én arra azt hittem, hogy ez eleve törvénytelen, hogy valakit kínzol. Hanem ezt lehet. Nem, és konkrétan ez. Tehát az, hogy mit tudom én, ütjük a talpát vascsővel, az nem, az nincs benne, az lehet. De, és ez az Amerika, ugye, amelyik nagy pofával kioszt mindenkit, hogy azt hiszem, hogy Zimbabwét osztotta ki éppen a Bush, hogy tartsák jobban tiszteletbe az emberi jogokat. Ő ugyan momentán egy ilyen törvény nem ír alá, mert hát ezzel nem ért annyira egyet, hogy még se kéne vízbe folytani mindenkit. Meg hát ugye Abu Ghraibet is ugye emlegethetjük. Ez már ilyen lejárt lemez körülbelül. De hát ugye ez egy ilyen hely. Most egymás közszólva nem az a baj, nem a módszerekkel van az én fő bajom, hanem a célokkal. Hát igen. Tehát én el tudom képzelni a helyzetet, amikor nincs meg valaki ilyen módszerrel, amit megérdemelni. De az a lényeg, hogy miért? Milyen okból kifolyólag csinálják? Ők azért nem csinálhatják ezt, dolgozik. Mert ők azok, akik kijelentik, hogy mi az emberi jogok, és mi azt nem engedjük másoknak, de mit csináljuk. A saját csapdájukban vannak. Így. Na most én konkrétan kijelentem, hogy igen, bazd meg, én az ilyen büdös, mit tudom, egy cigány bűnözőket felakasztanám, vízbe folytanám, agyolőném családját, kiírtanám. Ennyi. Igen, ez egy módszer, de kérdés, hogy ki ellen alkalmazzuk. Teszem hozzá MTI jelentés, George Bush amerikai elnök szilárd jellemű emberként az emberi jogok bajnokaként méltatta a hétfőn elhúgy Tom Lantos magyar származás, az van itt? Elhúgy? Ne maradtál? Lehet bizony. Istenem, Istenem. Lehet belőle kóser húz. De hát én nem tudtam róla. Uram Isten. És a Soros, a Sarlós él még? Nem tudom. Mert ugye ezek hárman voltak, a Soros, a Sarlós, meg a Lantos. A Lantos ezek szerint letette már, Gyuri bátyát, igen, és minthogyha a Sarlós még meg lenne. Nem tudom, majd Kalapács alá kerül. Várjál, van ám tovább is ez a mondat. A Fehérház közleményében arról írt, hogy Tom Lantos több mint 6 évtizede vándorolt ki Amerikába, és attól kezdve azon dolgozott, hogy a világ elnyomott népeinek lehetőségük legyen szabadságban élni. Lássa úgy ezt. Mai napig. Ez az dolgozik. Én a palesztinokat említeném így kapásból. Hát. Így, ha már egy mai napról beszélünk, de ugye ő volt az, aki Ceausescu mellett nagy beszédet tartott, hogy milyen szép és jó, ott annyira jó az embereknek. Egyébként ezzel összhangban van, ugye, lehet, hogy ezt is mondtam már, György Pétert én hallottam így ezzel a két fülemmel, ahol most a fejhallgató van. Ő így kijelentett ezt így egy egyetemi katedrálon, hogy a Románia a multikulturális együttélés iskola példája, mert ott sohasem ilyen atrocitást nem érte a magyar kisebbséget. Ez mikor jelentettük ki? Ez 2005-ben azt hiszem, 2005 végén volt egy ilyen nyilvános vita az ELT-n, ahol ilyen, meghívtak ilyen nagyon durva, György Péter, Tamás Gáspár plusz meg ilyen férgeket, és így szépen jobbra haladva, és a legszélsőségesebb neonáci állat az a Tótari Árpád volt meg a Váncsa István, ugye jobb szélén az asztalnak. Ők egyiket halál normálisak voltak, a párizsi zavargásokról volt szó történetesen. És ott tette ezt a nyilatkozatot, de azt is mondta, hogy jól volt egy ilyen, azt mondom, a Váncsa említette, vagy nem a Váncsa, mindig valamelyiket említette, hogy vannak ilyen tanulmányok, hogy a franciaországi arab bevándorlóknak a nem tudom, hogy egyik leszármazottja, az ilyen meg ilyen százalékban sokkal magasabb arányban vesz részt a bűnözésbe. Ami nyilván egy tény, mint egy a cigányokról is van hasonló. Erre György Péteri kijelentette, hogy igen, én meg arról olvastam egy kimutatást, hogy a magyarok azok büdösek, és az állatokkal hálnak. Igen, én ilyet olvastam. Ő nagyot mondott. De most akkor ő ilyenkor milyen minőségében van? Magyar? Ő, mint az? Ő nem magyar. Hát hogy nem magyar? Mi György Péter? De esztéta. De nem érzi ezt pofátlanságnak? Nem. Magyar nyelven, Magyarországon. Nem. Egyébként erről a romániai multikulti dologról talán Sütő András szeme tudna néhány szépen. Ezt mondtam én is, tehát ezt így felálltam és megmondtam, hogy ezt így körülbelül az összes határnak úgy magyar nevében, Sütő András nevében is kikére magamnak. Erre gyűltek és ilyen fajn, így elkezdtek rajogcsolni így a Tamás Gáspár Miklós, és mit akar magának, még diplomája sincs. Akkor majdnem azt voltam, hogy lemegyek és megütöm. Ugye Attila üt mellett, és azt mondta, hogy ne figyelj, ELT-t nem kéne szétverni. És ilyen kurva anyát. Szerencsére aztán leugatták mások is, hát ugye ott ilyen mindenféle judeonáci szemétládák azokat persze, hogy sírtak, rítnek, hogy de hogy hiszének, hogy az a kezdődött az egész műsor, egyébként én beültem a 3000 akárhány hallgató közé, és így felszóltak nekem így a publikus, hogy a fiatal ember adta a 342. sor F12 ülésébe a milyen 6 millió feliratú pólót vegye le. Levettem, alatt egy ilyen vörös katonás volt, az nem maradhatott. Hát csak próbaképpen vettem föl. De ha nem vetted volna, nem illett volna. Neked van, hagyd el. Nem, igazából kíváncsi voltam a műsorra, nem hagytam volna el, tehát csak de nem az elején akartam menekedni. Hát kívják a rendőrséget, hogy mit tudom én. Na, mert Kende Péter is ezzel fenyegetett, hogy vegyem be a pólódat, és hát, hogyha én ebben a pólóban vagyok, hogy nincs ott, de... Tehát kívja a rendőrséget a tévében, mert egy ilyen sárga csillagkodó volt. Nem, kivonult a tévéből ilyen szimpatiasan. Ez nagyon jó, te ahol ott van, menj oda. Igen. Na, egyébként így, nem tudom, a magyarok nyilai hallgatja az adást, egyébként most laktunk egy kitet, György Péter nem őrzi senki, a lakcíme Virág utca 8. A budapesti rendőrfőkapitányság hétfőn elrendelte a nyomozást az SZDSZ-es elnök választás ügyében magánokirat hamisítás gyanúja miatt. Szerdahelyi Szabolcs a Deport 56 elnöke tett feljelentést az ügyben. Hétfőn az 5. 13. kerületi ügyészségen egy polgármester is feljelentést tett az ügyben, ugyanezen tartalommal a feljelentést vélhetően továbbítani fogják a BRFK-ra. Uramisten, valaki azt állítja, hogy az SZDSZ-es elnök választásnál valamiféle csalás történhetett. Hihetetlen. Mert fontos ám, hogy legálisan volt az a büdös tolvaj zsidó, vagy kitúrta a másik büdös tolvaj zsidó. Nem mindegy ám, hogy melyik lop és hogyan. És meg azt teszem, hogy éppen most állunk bíróság előtt azért, mert 2002-ben feltételezni lehetünk, hogy esetleg akkor is történtek csalások a választásokon. Itt kiderül, hogy ez már belső körökben is szokás nálunk, akkor miért lehetne feltételezni, hogy, a golyókkal szemben ugyanígy megteszik? Nincs legitimációs válság az SZDSZ-ben, Kópa János felnök. Viszont a történet a következő. Amikor 1992-ben a 13. kerületi SZDSZ-es ilyen önkormányzati ingatlan ügyi előadó barátomnál voltam a lakásán, ő már azóta meghalt egyébként, 56-os forradalmár volt, és műegyetemista volt, és bedőlt az SZDSZ-nek, ő már nincs. Ott voltam nála, és csörgött a telefon. Na most az én gyuszi barátom, nyugodjék, büszke volt arra, hogy az ő telefonja ilyen kihangosítható telefon, hát ez akkoriban ugye elég nagy szám volt, és hát úgy is tette, hogy úgy vette föl, hogy a zöld gombot megnyomva kihangosította. Én a következő dolgot hallottam a telefon hangszórójából. Halló, gyuszikám, szevasz, Iván vagyok. Figyelj, csak azért telefonálok, mert hallom, hogy a Berciét meg küldted azt a levelet, figyelj, hagyd őket, ő a mi emberünk. Szevasz, ne arra, hogy mennem kell. Na most ez önnek a hátteréhez azt kell tudni, hogy a Szabó Albert akkor jött vissza Ausztráliából Magyarországra, és a legényeivel, a fogaskerekes fiúkkal a Szent István Parkban elfoglalt egy földszinti irodahelységet, és az én egykori barátom, mint ingatlan ügyi főelőadó, küldött nekik egy felszólítást, hogy hagyják el a helyiséget, mert hát ellenkező esetben ugye rendőrség. És ahogy ezt a levelet, ezt a hivatalos levelet a Berciék ugye megkapták, Iván, ugye, aki nem is kell mondanom, természetesen Pető Ivánról beszélek, már is telefonált, hogy nem, nem szabad őket bántani, mert ő az ő emberük. Érdekes történet. Megmert egyébként, őszintén szóval. Ott voltam, hallottam. Bocsánat, én jól tudom, a Szabó Alberttel előfordult, hogy jó, elgyapálták az igazi színek, és találtak nála egy izraeli útlevelet, és utána ment el nagyon messzire. Igen. Igen, de én már hallottam olyan embertől is, akit hitelesnek fogadok el, aki ismerte őt, és azt mondta, hogy ugyanúgy nem volt provokátor, meg ügynök, ahogy én is sem vagyok az, hallottam. És mióta engem vádolnak folytatott a hallgatók. Igen. Hogy tényleg ezek ilyen kitalált dolgok. Csak az a helyzet, hogy mivel ezt én személyesen hallottam, tehát ez nem olyan dolog volt, hogy nekem valaki mesélte, hanem a történet. Tehát esküvő alatt, vallod. Bár nem esküszöm, nem szokásom. Egyébként ígérted egy sztorit a Dembskiről a múltkori adásban, csak a múltkori adás megdöglött. Igen, a Dembski. Ez is egy érdekes dolog, annak idején eltöprentem rajta, hogy van az, hogy a kommunista pártnak, szocialista pártnak, nevezzük, hogy ugye a világ kommunista pártjainak, Brezsnyev idejében, Ceausescu, Todor, Zsivkov és a többiek idejében, hogy lehet az, hogy minden országban csak párt főtitkár van. Tehát, hogy milyen párt az, amelyiknek nincsen elnöke. Tehát csak főtitkára van. És 91-ben a már említett Amerikából hazatelepült barátom mutatott olyan dokumentációkat, mely szerint állítólag, és mivel ezt a dolgot ezt csak hallomásból tudom, tehát ez ellentétben az iménti szabóverc és információval nem exakt, de mégis azt hallottam, hogy a kommunista pártnak az első elnöke egy bizonyos Charles Chaplin volt, tehát a Charlie Chaplin volt az elnöke. És a... Bocsánat, utána néztem, és igen. Így van. És ezért zavarták őt ki Amerikából egyébként, és ugye kitiltották a saját hazájából, Svájcba jött el az igen, életem. Igen, így van. És akkor, mikor ő átadta a stafétabotot egy bizonyos, eredetileg Karl Denski néven nevet nyert odesszai származású zsidó munkatársának, szintén színésznek adta át ezt a tisztet, hogy a kommunista párt elnöke. Állítólag ez az odesszai Denski család, ez kettő felé ágazott, az egyik felük Magyarországra. Mondtad azt is, hogy ennek már nem Denski a neve. Igen, valóban, de erre majd úgy tovább megyünk, tehát ennek a Karl Denskinek, amelyik az amerikai ág képviselő, illetve aki az amerikai ág képviselője egyébként jelenleg is él, ő amerikai színész, és Kirk Douglas néven volt közismert sztár már a 40-es, 50-es években, Lász Partakusz és a többi. Ezzel szemben viszont itt állítólag olyan dinasztikus dolgok történtek, hogy az öreg Russell már visszavonta, vagy mi, na hát, Douglas valóban, az öreg Douglas, a Kirk Douglas már visszaadta ezt a tisztet, és továbbadta a fiának, aki amúgy Michael Dembski néven látta meg a napvilágot. Én nem tudom, hogy mennyire igaz, de állítólag most a kommunista párt elnöke, bizonyos Michael Douglas, ifjabb Dembski, aki állítólag oldalági rokona, ilyen harmad unoka testvér szinten, ami szeretve tisztelt főpolgármesterünknek. Egyébként érdekes megnézni, hogy az arcuk, tehát konkrétan a szem orvonaluk, illetve a profiljuk rendkívül hasonló. Kedves hallgatóink, egy semmilyen módon alá nem támasztható, nevetséges és alaptalan elméletet. Igen, a Bombagyár szerkesztősége elhatárolódik saját magától, és inkább elmegy a kocsmába. De még azért van egy pár hírünk, a következő hírünkben rendőrökről lesz szó, majdnem. Kommandósok lepték meg a kunszállási Róna panzióban alvó 66 gyereket, nőt, férfit. Szobaajtókat törtek be, alvókat rángattak ki ágyaikból, panaszolják az akció elszenvedői. A csütörtökre virradó éjjel történtekről a pénzügyőrség szóvivője azt mondja, szükséges és arányos volt az intézkedés. Kinyitottam a szobám ajtaját, majd ahogy kiléptem, a hajamnál fogva elkaptak és kirúgták a lábaimat, mutatta Attila végtagján a sérülést. Közben bevertem a fejemet a falba, a földön a hátamra térdeltek, a nevemet kérdezték és rugdosták a derekamat meg a lábamat. A Vám és Pénzügyőrség délalföldi regionális hivatalának kecskeméti parancsnok által aláírt házkutatási parancs szerint felmerült annak gyanúja, hogy a Róna panzióban mintegy 30 magyar és külföldi állampolgár van elszállásolva úgy, mint Fekete Zsolt magánszemély barátai. Az elszállásolásból keletkezett jövedelmet elhallgatják. Éjjeli 1-től délután 3:30-ig tartott a 60 felnőtt kihallgatása. Egy részüket a helyszínen faggatták, egy részüket Kecskemétre szállították. Eközben mindenkit őriztek. Arról kérdezték a panzióban lakókat, hogy hol dolgoznak, mennyit kerestek, a szállásért kinek fizetnek. Én tegnap az esti tévéhíradóban azt láttam, hogy valami ilyen rendőrségi, vagy vámügyi, vagy nem tudom én micsoda, ilyen felső személy azt mondta, hogy ez nem igaz, nem bántottak senkit. Hát nem tudom, itt az Attila az itt elmondja. Hát nem bántottak senkit 2005 őszint sem. Igen. Hát olyat még nem hallottam, hogy egy akció ne legyen szükséges és arányos. Tehát, hogy még olyat, hogy külön szükséges vagy arányos, tehát szükséges, de nem arányos, arányos, de ilyen nincs. Szükséges és arányos, és arányos, törvényes. Igen. De itt azt mondja, Attila, ez ugye ez a 33 éves, akinek kirúgták a lábát, azt állítja, hogy a Budapestről érkezett símaszkos fegyveresek egy terhes asszony sem kíméltek, egy nőt pedig, aki mesztelenül aludt, úgy ruhátlanul fektettek a folyosón. Hát természetesen az Attila nyilvánvaló hazudik, hát itt rendőrök nem csinálnak, de különben is, ha mégis, akkor meg szükséges és arányos. Igen. Az egész arra ment ki, ugye bár, hogy állítólag ez a panziós, az így számla nélkül ott laktat embereket, és hát csak 30-an vannak, ennek örömére a további 36-ot is, ugye, mint így a gyerekek is voltak közöttük, így vertek föl. Ezt csak is éjszaka lehetett csinálni, ez csak is az ajtó berugdosásával. Tehát nem lehetett azt, hogy becsöngetek, hogy jó napot kívánok a rendőrség, vagy akár legyen eszélyesek kijönni a folyosóra, mert szeretnék önöket megnézni. Nem! Szétrúgjuk a veséjüket, és úgy rángatjuk ki, szükséges és arányos. A legszörnyűbb be az, hogy ezzel foglalkoznak. Tehát nem azt mondom, hogy azok a pozitív emberként kéne, akkor bemutatnak, hogy fekete munkán dolgoznak egy vágóidőn, de könyörgöm, ma 2008-ban Magyarországon legalább dolgoznak, és valamit csinálnak, és nem illősködnek, és segélyből élnek, és nem törnek be másokhoz. Ott kéne először rendet csinálnak ilyen eszközökkel, utána lehetne az ilyen embereket fölgöngyöríteni. Tegyük fel, nem is biztos, hogy igaz a vád, de szóval... volt az olasz fiskai nincs, de tudod, miért van ez? Tudod, miért van ez? Azért van ez, mert ebben van a pénz. És ott tart a magyar állam, hogy csak azt finanszírozza, és csak azt motiválja, amiben ami a pénz van. Tehát a rendőr is azért nem a bűnözőt üdözni, mert az pénzbe kerül. Sok egyszerűbb az autóst megállítani, valamivel belekötni, mert azon pénzt tehet egyből saját magának is, meg a hatóságnak is nyúlni. Ugyanerről szól ez is. De tehát... figyelj, abból nincs pénze a Kovács Kettő lófaszőrmesternek, hogy rárúgja az ajtót. A Kovács Kettőrmester az ugyanúgy el tudja kapni, hogyha bekopom, és megmondja, hogy jöjjön. Az már más kérdés, hogy bunkó. De ennyien bunkó. A Kovács Kettőrmesterettől kielégül. Hát ennyi. De miért nem rejszol? Tehát kiáll a 30 kommandós a gyakorlótérre, és elkezdi húzogatni a faszát. De most várjál, akkor Tomcat... Az nem annyira szórakozott. Blahánál kitelelték 2006. október 23-án az embereket egy sörözőből, és a sorfal között kimenve hátba lövöldözték. Ők persze azt mondják, hogy ilyen nem volt, de mi azért tudjuk, hogy volt. A gumi sörétes puskájukkal arra szükségük volt. És meglep, hogy itt ugyanezt a módszert alkalmazzák. Nem eszek népszerű. De ugye itt, ami nincs benne a hírben, nem tudom, hogy igaz-e. Ha igaz, akkor itt fekete munkásokról van szó, köztük egy-néhány nem magyar állampolgárról és román fekete munkásokról. Román nem. Nézd, tény, hogy nem van mindenki, hogyha románok nem élnek. De várjál, valószínűleg ezek egyébként erdélyben. Egyrészt a kommandósoknak, gondolom, kellett a kiképzés. Nyilvánvalóan szerintem ezt nem este kell csinálni, valószínűleg nem ilyen erőszakkal. Bocsánat, a házkutatási parancsokból bele van írva, egyébként a házkutatás szabályi között is, hogy lehetőleg a nappali órán. Jó, nyilván, tehát ezt a részét nem mentem meg. De az, hogy most, ha igaz ez, hogy fekete munkások elég keményen megfélemlítve léptek fel a kommandósok, igazából azért kommandósok. Az, hogy valakit mesztelenül kivisznek, mesztelen volt. Éppen, ezek nem bűnözők, feltételezem, nem öltek meg senkit. Ezek idejöttek melózni, mert otthon csótrogányszar országban, most az mindegy, hogy magyar vagy román nemzetiségű, de csótrogányszar ország Románia azért még ilyen szempontból nem éltek meg. Jó. Idejöttek. De várj, de basszus, ezek itt teljesen normális, becsületes emberek, tehát az becsengel, és azt mondja, hogy gyereki öcsém állja falon. Jó, de hagyjuk, hogy végigmondjam, ez lesz a vége. Tehát munkahipotézisként fogadjuk el, hogy a rendőrség valamilyen szinten igazat mondott. Arról nem, hogy ez arányos volt és szükséges, addig mondott igazat, hogy erre volt szükség. Tehát ebből a szempontból, hogy akkor kéne kommandost kiküldeni, hogyha itt fegyveres ellenállásra lehet számítani. Hát gondolom, a kommandosnak ugye ez a feladata, hogy oda megy és lő. Na most ebben az esetben egyáltalán nem az a felháborító, hogy valakit mesztelenül kivisz, mert ahogy találta. A felvételen egyébként, ha megnéztétek, látszik, hogy ahol gyermek van a szobában, ott benéznek, üvölt egyet, hogy gyerek, és ott hagyják. Ez gondolom az eljárás része. Itt azzal van a probléma szerintem csak, hogy ezek kommandósok este, és így nagyjából ennyi. Szerintem itt ennyi történt, a kommandósoknak kellett a kiképzés, régen volt a terepen, hát, kivezényelték őket, ma volt éppen egy pénzügyi őrnyomozó, mondjuk nem kérdeztem meg, csak úgy elmondtam, úgyhogy nem tudom, nem ez a probléma, hogy most ez a terhes asszony sem kiméltek meg ilyenek, eleve mit keresett ott a kommandós? Nem ez a probléma, ebben az esetben probléma. Lehetne olyan eset, amikor ez nem probléma. Nyilván igen, tehát igen, rossz mondtam, addig nem kellett volna eljutni. Tehát ezt mondom én is. Sokolom. Amíg az olaszlisztai lincselőket nem itt szedik össze. Hát ez az. Amíg a maurit nem itt kapják el az aluljáróban. Amíg védik tőled. Így van. Addig a rendőr fogja be a pofáját, és ha így viselkedik, akkor ne csodálkozol, hogy megdobáljuk fél téglával. Annak ellenére, hogy nem vagyok ennek hívva, mert ugye, de csak az erőfülönbséget miatt nem az elvvel van bajom, hanem a művelet értelmetlenségét. Ez motiválja az embereket, hogy látják ezt az elképesztő igazságtalanságot. Tudod, minden csodálkozom a rendőr? Amikor megy haza a munkából, akkor ma jó versenyt szúrják a lépcsőházba. Azonnal csodálkozom ez a rohadék, aki ilyeneket elrendel. És jó. Lehet, hogy olyan rendőr fognak versenyt. Azért nem fogja az olasztékait bántani, hogy ne szúrják versenyt. De mondjuk én a kommandós annyiban megvédeném, mindenképpen, hogy ő feltételezem, nem tudta, hova megy és kihez. Az volt a feladat, menjél be, hoz ki. A fejbe rúgja, igen. Mert a kommandósnak ez a feladat, amikor Robinhoz mentek ki, emlékszel. A kommandós az egy eszköz. Neki azt mondták, hogy uram Isten, a Robin az egy életveszélyes kurva anyád, meg fog ölni, bazd meg. Nyolcan rontottak rá, és az egyiknek Robin véletlenül kicsavart az ujját, így fölé arra ébredt, hogy egy kommandós a hátán, egy meg a nyolcadik emeleten benéz az ablakon. És így, ahogy hátra nyújt, font kicsavart, és a kommandós lefordult róla, mire a másik kettő gyakorlatilag össze-vissza szarva magát, így nyomta rá fejét, kurva nyelven lövőre! Mert hogy ők nekik azt mondták, hogy ez valami őrült, aki így, és annyit láttak, hogy a kis társuk az lefordult a hátáról, aki nem tudom, a csapatvezető volt, és a legképzettebb, még jó, hogy nem lőtték le. Nyilván nekik azt mondták, hogy itt gond van, vagy itt ezt kell csinálni. Jó, nyilván terhes asszony azért nem annyira. Tehát aki elrendelte, azzal van a baj. Igen, tehát itt én a kommandósokat megvédeném. A kommandósokat megvédeném. Nyilván, aki a terhes asszony, ő egyénileg elkövetett hibát, de a kommandósok ez a feladata. Az, hogy rossz helyre küldték, arról nem az a szerencsétlen egy darab rendelte. Figyelj, az még egy dolog, én a kommandósokat nem védem, mert tudod miért? Mert miután így összecsomagolsz embereket, és látod, hogy bazd meg hova küldtek, mert ezek ilyen szerencsétlen kis melósak, ott állnak riadt szemben, hogy a gyerek a hóna alatt, meg a nő mesztelenül úgy, ahogy van, mert szerencsétlen idejött bazd meg csirkét belezni, mert 50 forintot több óravért kap, akkor legalább azt mondja, hogy hát, bocs. Tudod, lehet, miért kaptunk parancsot, tessék egy papírzsepi, kérsz egy vizet. Lehet, hogy nem mondták. Nem mondták. Soha nem mondják, tudod? Soha. Én még olyan rendőrt nem láttam, hogy ha valakit összever, akkor megmondja, hogy hát bocs, az igazság, ez egy geci dolog volt, de erre akartam parancsot. Még a Ruszki is, amikor ugye 56-ban meg 45-ben szórakoztak ilyen, hogy kivitték az ürgét az akasztófa alá, és ott olvasták fel a kegyelmet, vagy az üres pisztolyt rásütötte a fejére, az is utána azért elmondta, hogy hát srác, ne haragudj, nekem igazából nincs bajom, tessék itt egy mavarkás cigi, mennyi haza. Ez ugye az összes ilyen visszaemlékezésben benne van, hogyha valakivel ezt megcsinálták. Utána a ruszki katona, az egyszerű kis Iván a faluból, bocsánatot kér. Nagy megdicsérik őket. Nem dicsérem meg. Bocsánat, hozzáteszem, hogy azért egy összehasonlítás, ugye Dózsa László színművész is. Na igen. Dózsa Lászlónak ugye a derekában van egy gránát szilánk 56-ból, egy kézigránát szilánk, a következő történt. Valahol ugye a Korvin áruház környékén lakott, tehát nem a Korvin köszön, nem a mostani Blaha, akkor nem. Majdnem. Mindegy, hogy gyerek volt akkor, itt amin kenyérért ment le, vagy nem tudom, és ávósok, vagy kufajkások, vagy éppen miben volt a költözve, elkapták, sorbaállították őket a falnál, és közölték, hogy ők most ki lesznek végezve. És orosz katonák végülőtték őket géppisztollyal, nem mindenki halt meg, őt se találták el, de hogy lefeküdt a földre. Ha jól emlékszem a történetet. Eltalálták. Mindegy, fejbe találták. Lényeg, hogy eltalálták, és utána ez a pufajkás tiszt, ez odavágott egy kézigránátot még nekik. Gyerekek voltak valamennyien, tehát egyetlen felnőtt nem volt közöttük. És akkor kapta ezt. Na most ez túlélte. És évekkel később Moszkvában vendégszerepelt. Ez már rendszerváltás után volt. És egyszer valami orosz hadseregnek, nem tudom milyen klubjába fölléptek, ott volt valami tábornok, és fölismerte azt az orosz tisztet, aki rájuk lövetett. Oda ment hozzá, és mondta, hogy tavaly is megismersz. Korvin, tudod, ott lőttél rám. Fölpattant az orosz, mondta, hogy figyelj, ne haragudj, tudod mit, háború, meg parancsot kaptunk, bocsáss meg, hát ez van, tessék, vodka, mit tudom én, gyere, haver vagy, stb. Tényleg nagyon szánom, bánom, de hát ez egy olyan, és így legalább valamit próbált menteni. Jó, hát ez igazából jól elbeszélgetett vele, és elmondták, hogy vazd meg a történelmi helyzetben. Aztán a hazajött, és néhány hónapra rá történetesen találkozott az ávós tiszttel is, aki a kézigránátot dobta. És hozzá is oda ment, ugyanígy egy című előadás volt valahol, ő meg van valami MSZP mufti volt, oda ment hozzá, hogy eltárs, meg is felenged? Nem. Korvin köz, vagy Korvin tér, mit tudom én. Nézzé, ezekhez az 56, emlékszik, gyerekek, kézigránát. Nem, nem ismerem meg magát. Tehogy nem te szemét, itt van a derekamba benne a szilánk, amit te dobtál oda gránátot. Nem, én magát nem ismerem, és letagadta a szemét láda. De így látszott rajta egy rémület, hogy úristen, hogy most lebukott, mert mindenki őt nézte. És na ez egy ilyen rohadt nagy különbség, ugye. Tehát Magyarországon ezek a úgymond hatalmi emberek, tehát ezek, akik így úgy képzeljük, hogy ők most itt valaki nagyobb, mert akik egyenruha van, meg fegyver van a kezükbe, azok ennyire gerinctelenek. És ez egy nagyon jó példa. És nyugodtan párhuzamba lehet hozni ezzel, hogy hogyan lőtték halomra 2006-ban az embereket, és hogy hogyan rángatták ki ezeket a szerencsétlen csirkebelező munkásokat így a szállásokon. És még egyáltalán egyetlen egy ember nem volt, aki felállt volna, és azt mondta, hogy legalább elnézést kérünk, hogy 11 ember személy. Belefér. az elmúlt hetekben a 10-es főút egyik, a Festői Dunapart melletti szakaszán sütő-neszmély felé eső részén módszeresen kiirtották a fákat. Több ezer köbméterre tehető már a Natura 2000 hálózat védelme alá eső területen a kivágott fa mennyisége. A sütői önkormányzat közigazgatási területén belül fekvő, ám külterületi szakaszon információink szerint jakkikötő épülne, míg a kivágott ártéri erdőfáiból az írtást végző vállalkozó raklapot készít. Ez úgy tulajdonosi nyilván. Nadragom. Hú, azt a 700-as. Szükség van most jaktkikötőre az erdő helyett szerinted? Természetesen, sőt, meg a raklapokra is hatalmas szükség. Az erdőbe hova köt ki? De az ártéri erdőről van szó, tehát az ártéri erdő kiirtásával olyan sík területet nyerhetünk, amely például ilyen csatornázással, meg különböző földmunkákkal, akár jaktkikötőként is funkcionálhatna. Na most eltekintve attól az apróságtól, hogy például a csehek az elmúlt 5 évben a Morva medencét ténylegesen úgy, ahogy van egészben ártéri erdővé rehabilitálták, eltekintve attól, hogy Magyarországon ami történik, az egész egyszerűen maga a tragédia, ehhez a hírhez gyakorlatilag igazándiból hozzászólni sem tudok, mert ez van minden nap. De nagyon fontos, hogy új tulajdonosi program. Így van, az új tulajdonosi program. Itt van az új tulajdonosi program. Tehát itt most itt elkezdhetném a párhuzamos eseteket ezerrel sorolni, hogy mennyi ilyen dolog történik nap mint nap. Van, amiről tudunk, van, amiről nem tudnak az emberek, mondjuk mi természetvédők azért számon tartjuk a dolgokat. Merőben fölösleges ezzel elkezdeni kurva anyázni, rendet kell tenni, és az összes ilyen nyomorult szarházit úgy, ahogy van, le kell csukni a francba. Hát szerintem meg úgy kell elbánni velük, hogy ők a fákkal. Motorfűrész van. Na igen, ennek is van. Megint drasztikus voltam, de azt ugye tudod, hogy általad a bombagyári már marxista szellemi műhelyé válik. Igen? Ezt megírta egy nagyon okos ember, ezt persze dicsérőként mondom, mert nem az. Egy ilyen másik blogger egyszer, amikor a bombagyár indult, akkor még azt mondom, 3 vagy 4 írás volt összesen az egész bombagyáron, tehát 2 napos volt az egész. És már egy ilyen elemzés leírt, hogy igenis, hogy a bombagyár azok marxisták, mert hogy ilyen meg ilyen alapján marxisták, és figyeljük meg, hogy föl fog bukkanni a témáik között a környezetvédelem, és ez lesz a bizonyíték arra, hogy tényleg marxisták. Na igen, ez az, nagyon jó, hogy telibe találtad a dolgot, ugyanis egyszerűen felháborító, és számomra bizonyos mértékig kétségbeejtő, hogy pillanatnyilag a környezetvédelem az az átlag magyar polgár számára azt jelenti, hogy vagy ilyen Sebeők János-szerű, ilyen szánalmas paprika Jancsik, lásd, beülök a ketrecbe, hogy ne vágják ki a dél-amerikai, vagy mit tudom én, melyik őserdőt. Én az irodám falára fölteszem a Cameron felföldi teaültetvények képét, és mindenkinek mutogatom, hogy én ezekért az őserdőkért dolgozom, ez Sebeők János. Vagy pedig, hát ugye ezek az ilyen a Cartman kollega által is megénekelt drogos kis hippi gyerekek, ugye különböző ilyen-olyan-amolyan alapítványok, és össze-vissza idiótaságokat csinálnak keresztbe kasul, idiótaságokat beszélnek össze-vissza, és közben pedig minden pusztul. De várj, nem, ez nem is ez is, ez nem, na. Nem arról szól ez is, hogy ebben lehet pénzt. De pontosan erről szól a dolog. Mert pontosan erről szól a dolog. A természetvédelem az a hazafiságból fakad. Az hát alapszintű. Hát nekem azért az fáj, én hazám az Magyarország. Igen. Na de hogy a pénz, meg hogy a, ugye ezek a fiatal gyerekek, akik ugye úgy ott vannak a fiatal gyerekek, hát ez is egy jó, szóval a drogos kis buzik, akik ugye ott vannak ebbe az ilyen természetvédő szerepbe, valójában ezek bohócok. Tehát nézzünk szembe a tényekkel, nem a Greenpeace-nek kéne megmondani a jól lakott napköziseknek, hogy az eszkimó ehet-e fókát vagy bálnazsírt. Mert az eszkimó igenis fókát eszik és bálnazsírt teszik. A Greenpeace-es meg rá akarja szoktatni a McDonald's kajára. Tehát itt konkrétan erről szól. Ugyanakkor itt Magyarországon, ahogy itt van, hogy ugye ez a sütői történet, hogy az erdőt kivágták dolgokat. Hát ez így működik, nem kivágják az erdőt, aztán sírunk a fókát. Igen, igen. De nekem az a kedvencem, amikor így az október mellett veszük ezt a műsort, ugye itt van a bolt, a teriszkörű hatreklám, így néha így kimegyek így ebédért, vagy valamikor bejövök dolgozni, és itt szoktak állni az Amnesty International-nek ezek a kis drogos IP-jei, hogy szia, ne hálak, hogyha megállítod az emberi jogi helyzet Darfurban, meg ezért is, bazd meg a kurva anyád, nekem magyarázol emberi jogi helyzetről? Tudod, ki vagyok? Ne, akkor meg kussolják. Itt mi a van? És akkor valamelyik felismert a múltkor, és így nem értettem még mindig az összefüggést, mondom, jó, mert egyszer megérted. Ez olyan szintű szereptévesztés, az borzalmas. De hány jakkikötőnk van? Most építünk, most még egyet építünk, vagy ez az első jakkikötő lesz Magyarországon? Nem, hívják, mert ott van ez a lágymányos jövből, ugye? De itt, tehát oda kikötnek jaktok? Tehát nekem meg annyira hihetetlen. Gondold el, hogy 18 ja. éve alatt, vagy 20 éve szétlopták magukat. De érted? De vannak jó, ez az, hogy nem tud. De le a Dunát föl alá. Ki kell kössenek. Igazából igen, tehát itt ez egy hosszú probléma, hogy ugye annyit lopott, hogy nem tudsz hova tenni. Mit csinálj, bazd meg Magyarországon, vegyél jaktot. Tehát az kell. És valóban, hát ez egy... De azt tudod, milyen... Keresletet ébresztő. De ezek az ilyen cigány csótrogányok, ezek a folyami jacht, az igazi jacht, az tengeri. És még nem is az adriai tengeri, ami kicsit nagyobb csak a folyaminál, hanem aki tényleg megszedte magát is jacht, tehát már vegyen már rendeset, és akkor mit tudom én, átmegy vele az Atlanti. Szerintem van nekik, ahogy vannak már jakkikötői. Ezek lényeg, hogy ilyen nagyobb motoros hajók, ezek most vagy egy sportember az, aki vesz egy ilyen motoros cuccot, az úgy valóban helyes, oké. De mondjuk azok általában inkább ilyen kis ladikok, de aki meg ezeket a luxus szarokat megveszi a Dunára, hát ezek általában ilyen autótolvajból avanzsált menedzserek, akinek erre telik. Fémkereskedők. Színás fémkereskedők. Igen. Én elég sokat eveztem gyerekkoromban már apámmal a Dunán, Szentedély-sziget kerülés, meg azon az ágon sokat, hanem mindenfele. És akkoriban elment még egy motoros rendőr, meg van nagyhajó, meg mit tudom én, ilyen horgászatnak voltak ilyen kis motoros ladikék, amik meg sok vizet elzavartak. Hát lehetett úgy nyugodtan evezgetni. Igen. Hát a ma már az evezősöknek komoly problémát okoznak ezek a jaktosok, mert azaz szórakoznak, hogy körbe-körbe mennek a folyón, tehát mész a csónakkal, és akkor egyszer állt meg előtted, aztán megkerül, és aki jövezett már, az tudja, hogy elmegy egy nagy hajó, ráfordulunk a hullámra, hogy ne borítson be. Most ezeknek a jaktusoknak a hullámára ráfordul nem lehet. Így van. Tehát most már ki kéne kössenek. Én biztos vagyok benne, hogy ebayen vagy valahol lehet kapni ilyen kis pici torpedókat, nem? Igen. Ami egy kenura is jön. Folyami torpedó. Ja. Na, utolsó hírünk, aztán utána jönnek a tartalékok, ha gondoljátok. Izraelita műhely alakult a Kereszténydemokrata Néppárt politikai alapítványa, a Barankovics István alapítvány keretében, jelentette be kedden Budapesten sajtótájékoztatón Semmir Zsolt, a KDNP elnöke. A műhely teológiai értelmezésekkel, egyházpolitikával nem foglalkozik. Ugyanakkor társadalomfilozófiai természetű kérdésekben, mint a család vagy a drogfogyasztás állást foglal, mondta Semmir Zsolt. Szólt arról, hogy a magyar társadalomban tudatosítani kell, a magyarországi zsidóság politikai felfogása sokszínű, és ez a műhely egy a sok szín között. Nem tudom, sárga-e, de ez most egy nagyon rossz ízű poén. Én egyébként ezt nem tartom rossz ötletnek. Most nagyon fogtok utálni. De ki is derül a hírből, csak végig kéne olvasni, hogy a legtöbben csak ennyit olvastak el, hogy a műhely áll hülyék ezek zsidókkal. Hát kérem szépen, valóban igazuk van, a zsidók az egy elég sokszínű társaság. Bár a nagy részük ugye elég egyszínű, de nem feltétlenül. Ezt kérem szépen nem a KDNP találta ki, hogy ilyen kell, és jöjjenek a zsidók, hanem ezt tényleg azok a zsidók kezdeményezték és kérték, akik a KDNP-vel, tehát effektíve mondhatjuk, hogy a nemzeti gondolattal szimpatizálnak. És tény egyébként, hogy a Újlipótvárosban ez egy köztudott dolog, hogy nagyon sok ortodox zsidó család, mózeshitűek hangsúlyozott, tehát nem a hülye talmudisták, meg a neofiták, meg a többi, hanem tényleg a mózeshitűek, akiknek ugye a védelmére Szent István király is ugye az internébe fölhívta a figyelmet, és többek között ennek köszönhető, hogy itt mentjük a zsidókat például 44-45-be, az ősi örökség nálunk. Tehát a mózeshitűek azok jobboldali pártokra, tehát Fideszre, KDNP-re szavaznak, és nem is kevesen a Jobbikra egyébként, mert nekik például a család az egy kurva nagy érték. Tehát úgy élnek, hogy ők sziget akarnak lenni, de nem akadály. Sok ilyen zsidó van. És én nem találkozok ezekkel. Van. Menj ki például, hogy Horthy Miklós megemlékezéseken rengeteg zsidó van. Azok, akiknek a felmenőit megmentette a Horthy, és ők megjegyezték. És a többi, akit nem akartak kiirtani, nem akartak elvinni, csak dolgozni kell, azok mai napig haragudnak, hogy megjelent a személy Horthy, Igen, csak csendben vannak ezek az emberek. Tehát néha akkor nem politizálnak. Nem politizálni kéne, hanem mondjuk felszólalni. Tehát én azt mondtam, hogy ezek a kollaboráns zsidók, akik soha fel nem emlék a szavukat. Azért miért nem elég föl, mert tudják, hogy a hitteszőrék mit csinálnának hát az azonnal. Így van. Én ismerek olyan zsidót, aki tudott a rendőröktől. Sőt, ismerek olyan zsidót, aki neki ment a rendőröknek. És ő azt mondta, hogy hát miért? Hát mi itt a hazám, és mit képzelnek, mit csinálnak ezek ezzel? És ez nehéz, egyébként nekem is nehéz feldolgoznom, mert ugye egy idő után bár mi végig azt vallottuk, és mindig ezt valljuk, hogy nem faji, vagy nem származási kérdés, amikor mi zsidózunk, de hát azért nyilván nehéz feldolgozni, mert sokáig nem találkozol olyannal közülük, aki, és amikor jön egy, jön kettő, akkor már nehéz elhinni. Figyelj, Radnóti. Radnóti, ez egy tipikus példája ennek az asszimilálódó zsidónak, aki igazából is foglalkozik azzal, hogy a zsidó tudja, de leszarja. Ő nem zsidó, hanem ő a Radnóti, és mi is úgy emlékezünk rá, hogy Radnóti Miklós, és nem úgy, hogy egy darab zsidó, mint mondjuk egy Spiró vagy akármi, és Spiró az a személy zsidó, vagy Spiró a zsidó, akármi, vagy Haludi, vagy akármelyik, eszünkbe nem jut a Radnótiról. Ezt persze tudják a bipsik is, mert ugye egyből ezzel jönnek, hogy hát a Radnóti így, meg a Radnóti, és így tolják maguk előtt, mint valami élő kajzsot, hogy de tessék itt a példa, hogy mi milyen rendesek, hogy nem, a Radnóti volt egy rendes ember, te nem, attól, hogy mutogatod a képét, még nem lesz el az. Bocsánat, parancsolj. Meg sajnos leborulna a mérleg az asztalról, ha ezek a Radnóti és társaival szemben bepakolnánk a túloldalra a Kumbélájtot és társaságot. Tehát ez tény. Ez világos. Ezekkel szembenézzenek ők. Ez is tény. És erről beszélünk, és ezt feltétik a konyhára a magyarságra. Azért tegyük hozzá, hogy 19 után, ha jól tudom, egészen a második világháborúig, amikor ugye a zsinagógák már annyira nem működtek, egészen addig ki voltak téve ilyen nagy táblák a magyarországi zsinagógákra mindenhol, hogy a zsidóság elnézést, bocsánatot kér azért, amit ugye Szamuelék és a többiek műveltek, őket nem tekintik zsidónak, és semmi közük hozzá. És tény, hogy amikor Szamueli megdöglött, mert tényleg az történt vele, ugye nem tudjátok, hogy halt ő meg, menekült kifelé Ausztriába, és a határon nem engedték át, vissza meg nem jöhetett, és az autóba szívvel lőtte magát. Utána a hulláját, ugye ott mentek mindenféle zsidó hitközségekhez, hogy tesó, hát ez itt a tietek el kéne ásni. A rabbik mondták, hogy lófasz, miért nem temettünk el, oda az árok partjára a kutyáknak. És tényleg így történt, a kutyáknak dobták ki a hulláját, bekaparták valami árokpartot, de aztán eltűnt. Tehát erről ez most tudod, mire jó példa? Hogy nekik nem kellett fölvállalni a mocskukat, el kell, mi elfogadjuk, te is elfogadod most. De nekünk mindig föl kell vállalni. Tehát mi bűnös nép vagyunk, néhány ember miatt adott esetben, ő nem bűnös nép, pedig ilyen erővel nyugodtan mondhatnám, nem? Igen, ez egy nagyon jó példa. Hát, erre lehet hivatkozni valóban. Hát, érted, nekem semmi közöm Szálasihoz. Az egy dolog, hogy ő mondott olyan dolgokat, amiket momentán én is mondok, mert például lehet, hogy azt is mondta, hogy szeretem a vanília fagylaltot, és momentán én is. Ennél persze kicsit elrugaszkodott a dolgokba is, lehet, hogy egyetértek velük. Hát de könyörgök, nincs olyan ember a világon, aki ne értene egyet egy másikkal, bármiben. Na, ezt most jól elmagyaráztam. Gyönyörű volt tényleg. Jó, nem szerettük meg őket, na hát azért is bűnös magyarázom. Na, én meg kérem az arany retorika díjat. Van az a baj, hogy 6 darab tartalék hírünk maradt erre a hétre, és ezt nem tudom, hogy melyikhez nyújjunk hozzá utoljára, az utolsó 10 percben. Zsidózósat, mert most ezt rendbe kéne. Várj, azért elmondjuk, hogy 10 millió forintra emelték a Molotov koktéllal elkövetett támadások ügyében kitűzött nyomravezető díjat. 10 millió forintot ér most már néhány fölgyújtott lábtörlő. Most már köpjük. Nem még 5000. Szóval nem, tudod én maguk, ez beszéltem. Nem a láttörlőről szól. Nem említettem meg, csak elfelejtettem. Ez az élelmükről szól, semmi már. Elfelejtettem, mert ezt említettük a pénzügyi nyomozóval, hogy emelgetik ilyen összegeket, ami ugye szokatlan, ezek magukból indulnak ki. Tehát azt várják, hogy valaki közülük, vagy aki őket ismeri, majd pont 10 millióért majd megmondja, mint amikor Gyuri most a Magyar Jelenben nyilatkoztat, hogy 5000 dollárt ajánlottak egy riporternek, hogyha interjú színén téged törbe csal, amikor rejtőzködtél, hát ő meg körbe röhögte őket, és ezt magukból indulnak, hogy van egy összeg, azt odaadom, és akkor ő majd nincsen hazája, nincs erkölcse, nincs becsülete. Ez jellemző, hogy végig a pártállami időkben, mindig ha valaki nyugatra ment, akkor egyből elkezdtek gyanakodni, hogy hát ha odakint beszervezték. És eszükben nem jutott, hogy te, ott kint nincs ilyen. Mert ott nem beszervezik az embert, hanem jelentkezik a titkosszolgálathoz, hogy ezt akarja dolgozni. De ott nem így működik, és pikli, meg besúgó. Föl se tudták fogni, hát ők ebben nőttek föl, hogy mindenkire gyanakszunk, van beszervezett, meg van megfigyelendő ember. És a mai napig így gondolkodnak. Na most számomra viszont az egy ilyen érdekes dolog ebben a hírben, hogy ugye Draskovics Tibor, mint igazságügyi és rendészeti miniszter, mondjuk eltekintve attól, hogy a figura ugye már mennyi mindenbe belebukott, mint alkalmatlan. A személy, saját szakmájában. A saját szakmájában. Nem is az. De azért vessünk egy érdeklődő pillantást itt az acél-appel klán összefüggésekre, mert ugye volt ugye a 60-as, 70-es, 80-as évek nagy hatalmú gurúja, maga Appel Gyuri bácsi, azaz Acél György, aki ugye ilyen kultúrpolitikus is volt, meg mindenféle, egyébként pedig egy abonyi szatócs leszármazottja. Na már most az ő édesfia, bizonyos Appel Gyuri, aki a Kízben ilyen jelentős szerepeket töltött be, csak már az ő nevét mondjuk úgy, hogy különböző helyekről kiretusálták. Ő neki konkrétan két nagyon jó címborája volt már középiskolás korától kezdve. Az egyik a Szilvási Gyuri, a másik pedig a Draskovics Tibi. Na most a Szilvási Gyuri, meg a Draskovics Tibi tulajdonképpen az Appel Gyuri haveri köreként jutott arra a pozícióba ténylegesen az apuka, tehát Acél apuka támogatásával, hogy most aztán gyakorlatilag övék a világ. Érdekesség, Appel Gyuri 1990-ben úgy úszta meg azt a nagyon jelentős állami számonkérést, ami a különböző ilyen spontán privatizációi, meg állítólagos sikkasztásai, milliárdos sikkasztásai következtében fenyegették, hogy konkrétan kivándorolt az óhazára, és ott, mint állampolgár, konkrétan menedékjogot kapott. Azóta úgy jár haza, ide, vissza a gyarmatra, ahol ugye a két jó embere uralkodik, a Szilvási, illetve a Draskovics, akik ténylegesen döntési joggal bírnak, hogy mint óhazai, tehát izraeli állampolgár, gyakorlatilag itt, itteni törvények fölött áll. Az jó napot. Isten tárgya. Kérdésem az lenne, hogy vajon megéljük-e, hogy a zsinagógák falán ki lesz a tábor, Appel Gyuritól elhatárolódó? Egyébként, ha még előfordulhat. Ha kitesszük. Ha hozzászólhatok egy szót ehhez, kicsit ez a dolog összefügg Trianonnal, nem egy kicsit. Ugye mondják, hogy ez az ország meg lett nyomorítva Trianonba, hát ez szerintem már közhely számban megy igaz természetesen, és hogy mennyire igaz. Pont ezen a haveri körökön lehet lemérni. Mert ugye amikor azt mondjuk, hogy Orbán Viktoréknál kezdődött ez az egész ez a retorika, hogy mitől megbíztak XY céget, Sepet Szava kiderítette a baloldali sajtó, hogy igen ám, de ez ennek meg ennek a haverja. Miért a havert bízták meg? És hogy korábban ez meg ez szerződésben volt, és ugye most ugyanez fordítva működik. Kérem szépen, ennek egyetlen marhányszor oka van. Olyan icili-picili ország ez, hogy itt minden összeér, mindenki ismer mindenkit. Feltegyük, az országban él 10 millió ember, ebből kb. Cselekvőképes 6 millió, aki tényleg ér valamit és dolgozik és értéke van. Tehát még nem olyan öreg, mint az országút, már nem csecsemő, nem fogyatékos, nem bűnöző, stb. Most ebből a 6 millióból, aki tényleg úgy nem kétkezi munkás, elmegy munkába, aztán hazamegy és nézi a tévét, az mennyire lehet? Tehát 2 millió lehet talán, akkor már marha sokat mondtam. Ebből a 2 millióból ugye van X mennyiségű vállalkozás, abból annyi meg annyi működik. Igen. De most kijön az, hogy egy szakterületen, tehát teszem azt, mit tudom, biztonságtechnika. Van talán 10 cég, ami ér valamit, amivel tényleg állami szinten lehet szerződni. Most ebből a 10 cégből ezek ismerik egymást, hát ezek nyilván ugyanabban az iskolában jártak, hát a cégvezetők, osztálytársak, meg minden. Így van. Hát mi a, akármilyen területen ezt el tud mondani. Szóval a 10 millió ember olyan iciri-piciri, hogy egyszerűen belterjes az egész. Ha lenne 15 millió, nem lenne ennyire belterjes. Sőt, egyébként, hogyha meghagyták volna a trianoni területeket, és mi szaporodtunk volna, nem 15, hanem mondjuk ugye a 20. századi népesség növekedéseket figyelembe véve, mert ugye a második világháború idején Csonka Magyarországnak valami 8 millió lakosa volt, mikor indultunk. Tehát egy olyan 25%-os emelkedésről beszéltünk. Lenne mondjuk egy 20 milliós lakosságú országunk, vagy egy 25 milliós. 25-30 milliós országunk, az, akkora, az én már kiszámoltam, 32 körül lenne. Tessék, akkorák lennénk, mint Lengyelország. Lengyelországban nincsenek ilyenek, hogy ilyen haver, meg olyan haver. Hát azért ez már elosztott. Előfordul, mert az egy gigantikus ország, mert az összefonódások mindenhol vannak. De van egy másik jelenség is, hogy meg kell érteni, hogy kicsibe bízik. Tehát, mikor eljön az az idő, mi kerülünk hatalomra, tegyük fel. Nyilván, hogy egymást veszik a nyíros köcsög mellé. Nyilvánvaló, hogy bizonyos dolgokra lehet, hogy téged foglak felkérni, mert benned fogok bízni, mert úgy érzem, hogy ahhoz érteszed. Önmagában ez nekem nem fáj ez, hogy tömény a haverját kívülnek. Mondom megint, nem az a módszer, nem az eszköz a legrosszabb, hanem a cél. Nem. Hogy miért kéri meg arra, és mit tesznek azok az pontosan, emberek. És ez a személyek, problémát. A személyek időnként problémás. Visszatérve a 10 millió kérdésre, amiből kiindultunk, Azért ne felejtsük el, hogy azért is feltételezik, hogy ilyen a társadalom, mert ők mindent elkövetnek, hogy ilyen legyen. Hát ez üdvölt a médiából, hogy legyél megvásárolható idézőjelben, tehát mindent ebben érünk, a nagymelben, a kocsiban, a mit tudom én, a legújabb... Egyre észrevettétek, ha már nagymelről beszéltek, a nőknek egyre kisebb a melle. Ez csak egy mellékes, hogy ezzel meg, a mai nők azok szinte 90%-ig tűnt mellő. Hol a nő? Miért nincs a nőknek melle mostanában? Hát én nem így látom. Én meg így lenné a mai fiatal, tizenéves fiúkat, hogy a mi osztályunkban annak idején sokkal kevesebb volt a nagy mellő lány, mint amelyik most. Nem a nagy mellőről beszélek, hanem tehát így mész az utcán, és így nincs mellő. Tehát nem az egy pici, nincs. És nagyon sok nő, egyre több nőnek, ha mindig. Ez valami korcsosulás lehet. Nem tudom, én nem. Ez a hatás ellen hatás. Ezt észre, Tomkett már öregszik. Hát már más korosztályt néz, mint mi. Igen, valószínű. Bocsánat. Nagy hasonlók közviszont. Na, második tartalékét felolvasom, mielőtt itt csak mellekről lesz szó. Márciustól Magyarországon is kipróbálják az amsterdami Anna Frank ház és a Zsidó Múzeum széles összefogással készített képregényét a holokausztról. Egyelőre 15 magyar iskolában, az egyelőre, tesztelik a magyar szakembert, is magában foglaló nemzetközi szakértői gárda munkáját az Igazság nyomában című holland képregény. Hát... Ez akár lehet, hogy jó, nem? Igazság nyomában. Nem, mondok már Anna Frankról. Mit kell tudni? Egy korábbi adat? Golyóstól. A tárlatvezetés, rendhagyó óra, mit tudom én. Én nem tudom, szóval a Trianonnal kapcsolatban miért nincsen rendhagyó óra, meg tárlatvezetés, meg mit tudom én. Nem, ilyenkor úgy tűnik, hogy nem Magyarországon lennék az ilyen hírek. Nem is ott vagy. Hát ez egyből üzölt. Izrael 2. Hát egyértelmű. Jaj, ez annyira unalmas, ha mindig holokausztozunk. Olvasunk inkább rasszizmusra. Rasszista sztereotípiák bújnak meg az amerikai fehérek tudatalattiában, írja New Scientist amerikai tudósok kutatását idézve, míg a színes bőrű társaikat teljesen elfogadó egyetemisták is majomnak látják a feketéket. Eberhardt és kollégái 121 önkéntes egyetemistával végezték a kísérletet, közülük 60 volt fehér, 39 ázsiai származású és 7 fekete. A kutatók módszere a tudatalatti meggyőzés nevű technika volt. Az alanyoknak rövid ideig felvillantották egy emberképét, majd egy elmosódott fotót egy emberszabású majomról. Azok, akik fekete emberképét látták, gyorsabban felismerték a majmot, mint azok, akik fehér vagy ázsiai arcot láttak. A kutatók szerint az afroamerikai arc tudatalatti asszociációt keltett a feketék és a majmok között. A tudósokat sokkolta a kutatás eredménye, ki kellett vennem pár nap szabadságot, hogy helyre tudjam ezt tenni, fogalmazott a kutatásban résztvevő egyik pszichológus, Filip Ativagov. Megszólhatok? Tehát ez a liberalizmus tipikus agybudjanásának az eredménye. Tehát megdöbben a liberális, hogy a valóság ez. Nem lehet véletlenül azt, hogy hasonlóságot vétek felfedezni, és nem azt mondom, hogy a fekete bőrűek majmok. De hát ezeket már úgy látjuk, hogy jobban hasonlít rá, azt nem szabad kimondani, ugye. Hát tény, fejforma, meg ez a nagy üzé. De fekete fotó. Ez minden leszólás nélkül, mert igen. De szívesek. Nem csak a fekete fákó, hát nézzétek meg a Darwin rémálma színű zseniális dokumentumfilmet, nagyon nehezen beszerezhető. Egyszer már meg kéne csinálnunk ugyebár a Bombagyar filmklubot, nem felejtettem már, mert csak kurvára nincs rá idő, de lesz. Már megígértem, valaki basszisztus, kedves hallgatók. Ha gondoltál rá a tilapia sügér, amit betelepítettek oda a Tanganyika tóba? Nem, arra gondolok, hogy valaki menjen és szerezzen egy műfázba egy rendszeres helyet, hogy tudjunk ilyen filmeket vetíteni. A film egyébként erről szól, igen. Igen. Most ebben nem menjünk bele, tehát abban a filmben, hogy ábrázolva vannak a nigerek. Tehát az a durva, hogy a film az úgy indul, hogy elmegy egy ökológiai katasztrófáról csinálni filmet, momentán arról van szó, hogy valaki egy vödör nílusi sügért az 50-es évek végén beleöntött a Victoria tóba, most arra azonnal mindent kizabált, és csak nílusi sügér van benne. Kurva jó, hát már kipusztult. De a niggerek azok meg kifogják, azt teszik, és amit a szupermarketekben látsz, ilyen halkonzerv, afrikai hal, meg mit tudom én, az mindig nílusi sügér. És ő bemutatja, hát ugye azért ment oda, hogy szegény feketék, mutassuk meg, hogy milyen szörnyű körülmények között bányázták a halat. Na most az oké, hogy bemutatta, csak hogy elkezdte csinálni, és tegyen jó hiszem, hogy német rendező ráadásul. Én jó hiszem, hogy kezdi mutatni, hát szegények, ez meg ez, most így belemegy, és a film végére így lehet érezni, hogy a rendezőnek is a fasza tele van, hogy bazd meg, niggerek, a bazd meg, a bazd meg, és következő az egész filmből, hogy bazd meg, meg kell nézni, kötelező. Ki kellett vennem pár nap szabadságot, hogy helyre tudja tenni. De tényleg, de az kóra. Igen, de a valóságban így rá esznélek, ezek a liberálisok. Most már csak a fauna és flóra fertőzéssel, mint olyannal kéne szembe helyezkedni egyszer és mindenkorban. Mert hogy tudnélik, az egész dolognak ott a rákfenéje, hogy akkor, hogyha az úgynevezett emberiség elkezd beleugatni abba, amit úgy neveznek, hogy természeti egyensúly, illetve pláne ökológiai egyensúly, és ide-oda pakolgat különböző oda nem való dolgokat, láss például ugye az 1600-as évek végén, 1700-as évek elején, mikor az akácot elkezdték betelepíteni Magyarországra az alföldi homok megkötésére, amely alföldi homok úgy lett, hogy a törökök kivágták az erdőinket, mert a tölgyesek ugye kellettek nekik ipari fának, nyilvánvalóan, de ugye ez a flóra fertőzés, mint olyan, már azt eredményezte, hogy a Magyarországon őshonos, természetes keményfa fajoknak mondhatom így, hogy 70-72%-a ténylegesen a kihalás szélén áll az akác, illetve az egyéb mellette behurcolt fajok, mint például ez az oszézs-oráns nevezető, ilyen semmire se jó, ilyen vannarancsnak is nevezik, ez is meg, mint a beszedelem. De hát ugye a parlagfű, vagy hát ugye a fauna fertőzés, ami tönkretesz. Akkor csak egy mondatot fűzünk, terelvelem hozzá jobban értő ember, a folyószabályzás is benne volt az életben. Nem véletlenül akarják rekultiválni a folyókat. Ha már folyóknál tartunk, egyébként a tiszai busa, amit ugye kínai halászok az 50-es években telepítették be, ugyanilyen fauna fertőzés volt. És a vicces az, hogy a 2000-ben, amikor a románok ugye kis ausztrál segítséggel szarrán érgezték a Tiszát. Tulajdonképpen az még jó is volt. Egy ökológiai, így van, nagyon-nagyon jót mulattunk rajta. Egyébként ez is egy érdekes, nem tudom, Tamás, talán neked már meséltem a történetet az elhullott halakról, mint olyanokról. Igen, majd a Bobagyar TV utána jár. Igen, jó, akkor hova kerültek? Na, kedves hallgatóink, egy roppant érdekes témát fogunk majd körbejárni a Bobagyar TV-vel rövidesen. Hova kerültek a Tiszában elhullott halak 2000-ben? Nem is hinnétek, hogy hova és mit történt ezekkel. Hát nyilvánvalóan nem beszélnénk erről 8 évvel, csak nem 8 évvel később, hanem lenne érdekes. Most viszont lassan elérjük a munkaidő végét, végre hazamehetünk, és úgy egy pár napig nem kapjátok meg ezt az adást. Egy mondatot még. Egy ultraortodox izraeli képviselő szerdán azt állította, a homoszexualitás földrengéseket okoz, és egy esetleges katasztrófa felkerülésének egyik módja az lenne, ha kevesebb szodómiát bátorító törvényt hoznak. Shlomo Ben Izri a Talmudra hivatkozva állította ezt a parlamenti bizottság előtt. Kedves hallgatóink, erre a hírre reagáljatok ti, küldjetek nekünk erre reakciókat. Tehát egy izraeli parlamenti ultraortodox izraeli Knesset képviselő szerint a homoszexualitás földrengést okoz, ugye? És legyetek szívesek, ne küldjétek be azt a megoldást, hogy a földrengés birkavesével meg lehet állítani, mert mi is látjuk a gyaloggalokot. Tehát ez volt a Bombagyár negyed jubileumi 25. adása. Nagyon örültünk, hogy itt voltunk. Kicsit már kurva fáradtak lenni, úgyhogy én ki is kapcsolom ezt a gépet, amit hever az ölembe. Sziasztok, és remélem, hogy ezt már sikerül kitennem az internetre. Hol az a gomb? Sziasztok! Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!